Van Kesteren met het NOS-journaal. De man die vorig jaar 10 mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandin schoot met een racistisch motief 10 zwarte mensen dood in een supermarkt. De aanslag deelde hij met een livestream. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. Een nabestaande probeerde Grandin aan te vallen, maar werd nog net tegengehouden. De rechter in de staat New York veroordeelt Grandin voor levenslang, maar er loopt ook nog een federale zaak tegen hem. Daarin kan hij nog de doodstraf krijgen. De voorlopige eindstand van de landelijke Giro 555-actie is voorlopig geëindigd op 89 miljoen euro. Dat geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dat werd bekendgemaakt in de gezamenlijke tv-uitzending van NPO, RTL en Talpa. De hele dag waren er acties om zoveel mogelijk geld op te halen. Het dodental van de aardbevingen van 9 dagen geleden staat op meer dan 40.000. En Machu Picchu gaat weer open. De wereldberoemde ruïnestad in Peru ging enkele weken dicht vanwege de politieke onrust in het land. Door de afzetting van de linkse president Castillo braken veel rellen uit. Bij de afsluiting van de toeristische trekpleister kwamen eind januari honderden toeristen vast te zitten in de oude Inca-stad. Nu hebben de autoriteiten en de toeristische branche een akkoord gesloten die de veiligheid van bezoekers moet garanderen. En bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellen Griekspoor verrassend gewonnen van de Duitse Alexander Zverev. Daarmee is Griekspoor door naar de kwartfinales. De eerste breekpunten in de derde set waren voor Zverev, maar die sloeg Griekspoor overtuigend weg. Hij won in 3 sets met 4-6, 6-3 en 6-4. Het weer, het koelt af naar 2 tot 6 graden. Hier en daar is er kans op regen of motregen. Die trekt in de ochtend weg naar het oosten. Overdag blijft het bewolkt, met af en toe nog kans op een bui en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij de nacht van NTR. Nog een paar nachtjes slapen en dan verandert het zuiden van ons land in een groot volksfeest. Het is namelijk bijna carnaval. De nacht van NTR. Met Maartje Braam. En carnaval, dat klinkt op verschillende plekken op verschillende manieren. Zo klinkt carnaval in Maastricht op deze manier. Iets verder naar het noorden, maar nog steeds in het zuiden van ons land, in Den Bosch, in Oeteldonk, klinkt carnaval op deze manier. Men een mens die is verschrikkelijk, er is geen bal meer aan. Hij plekjes op zijn kuk en hij ziet me nooit meer slaan. Hij zit onder zijn arm en laat winden op de bank. Maar ik ben kakelboer. Dat dus in Den Bosch. En dat gaan we komend weekend horen. Want dan gaan de straten en cafés deze nummers draaien. Maar hoe werd carnaval eigenlijk in de late middeleeuwen gevierd? Ik ga erover praten met Rosanne Versendaal. Zij is universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. En vorig jaar promoveerde ze op haar onderzoek naar volksfeesten in de late middeleeuwen. Welkom, Rosanne. Dankjewel. Ga je zelf carnaval vieren? Nee, ik kom zelf niet uit het zuiden van het land. Dus ik kijk er vanuit mijn wetenschappelijke expertise naar, met heel veel plezier. Maar ik vier het zelf niet. Nee, je komt uit het oosten. Ja, klopt. Ja. Dus je bent ook niet als kind opgegroeid met carnaval? Nee. Ik ben echt juist in een protestantse gemeenschap opgegroeid. En daar wordt carnaval echt gezien als het feest van de zotten. Dus dan wordt het ook niet gevierd. Nee. Dus ben je wel zelf ooit gegaan, carnaval gaan vieren? Ja, want ik vind het dus wel heel bijzonder om te zien dat carnaval voor gewoon heel veel mensen in Nederland zoveel betekent. En toen ik inderdaad begon met mijn promotieonderzoek, dat was in 2016, ben ik ook gewoon vanuit interesse gaan kijken naar hoe mensen dat vieren en beleven en dat moment samen delen. En waar was je toen? Dat was in Den Bosch. Oh ja, oké, in Oeteldonk. En je ging verkleed? Nee, dat dan weer niet. Het was ook in het kader van een programma. Dat ging ook over carnavalstradities en wat is er nog vanaf de middeleeuwen eigenlijk overgeleverd naar het hedendaagse carnaval. Oh ja, dus je stond niet tussen de hossende mensen en de bierdrinkende... Nee, dat niet. Nee. Zotte? Nee. Dat niet. Je ging daar dus voor je onderzoek naartoe. En wat was eigenlijk, voordat je daar naartoe ging, een soort van jouw idee van carnaval? Je zei, wij zagen het als het feest van de zotte. Wat betekende dat? Het gaat natuurlijk om verkleden, om omkering, om even iets totaal anders doen dan dat je in je normale leven doet. En dat was ook mijn beeld, ook dat ik voor mijzelf had gevormd vanuit de historische bronnen, de letterkundige bronnen die ik erover had gelezen. En het is eigenlijk heel leuk om te zien dat hoe carnaval in het verleden beleefd werd, of in elk geval het beeld dat ik daarvan heb kunnen vormen, dat je heel veel dingen ook weer terugziet. Dus inderdaad in het verkleden, maar ook in het organiseren van optochten, het samen eten, drinken. Het zijn allemaal thema's die vroeger al belangrijk waren, of en activiteiten die belangrijk waren. En die nog steeds gewoon door zoveel mensen dus beleefd worden. Ja, dus het beeld dat je had gevormd klopte eigenlijk ook heel erg met de realiteit. Ja, soort van wel. Terwijl ik ook wel heel goed weet dat het hedendaagse carnaval eigenlijk een 19e eeuwse uitvinding is. Omdat carnaval ook een aantal eeuwen in ons land niet gevierd is. Vanwege juist ook de protestantse invloed. Mm-hmm. Maar je ziet dus wel dat mensen in die 19e eeuw heel graag die oude tradities ook weer nieuw leven wilden inblazen. Sowieso was natuurlijk in de 19e eeuw een enorme interesse in de middeleeuwen en in in middeleeuwse tradities, maar ook bepaalde normen en waarden, interesse in ridders, hoofse liefde, dat soort dingen. En je ziet dus dat ze daar inderdaad wel echt hun inspiratie uit hebben gehaald om ook het hedendaagse carnaval weer vorm te geven. Ja, het is dus niet per se heel voor de hand liggend om een parallel te trekken tussen het carnaval van nu en de late middeleeuwen, toch? Nee, niet per se. Nee, want je ziet dus dat het feest zoals dat is in de late middeleeuwen, dan hebben we het over tot zeg halverwege de 16e eeuw. Dat langzaamaan verdwijnt door de invloed van de reformatie. Dus je ziet dan ook heel veel teksten verschijnen waarin het feest wordt veroordeeld vanwege de excessen. Dus vanwege de nadruk op eten en drinken. En dat het toch allemaal veel te losbandig was. En je ziet ook vanuit de katholieke hoek dat er dat soort kritiek op komt. We hebben dan ook te maken met de contra-reformatie. En je ziet dus echt dat carnavalsactiviteiten niet meer plaatsvinden voor meerdere eeuwen. En eigenlijk pas weer met de komst van de Fransen in Nederland zie je dat zij dat carnavalsfeest weer terug brengen eigenlijk. Ja, en dat is dan in de 19e eeuw. Ja. Maar dan, we gaan toch even terug naar de middeleeuwen. Ja. Want dat is natuurlijk ook jouw expertise. Je noemde al een paar soort van kenmerken van carnaval. Nou, één is, de mensen drinken veel. Dat is nog steeds zo. En dat was dus in de middeleeuwen ook zo, als ik je goed begrijp. Ja, het is wel heel grappig. Want ik bestudeer dan vooral literatuur uit die periode. Dus ik kijk echt naar teksten die zijn overgeleverd. Dat is ook eigenlijk de grootste hoeveelheid materiaal die is overgeleverd. Dat zijn gewoon teksten die tijdens carnaval werden voorgedragen, gespeeld, tijdens toneel, et cetera. Je ziet in die teksten dus inderdaad echt een nadruk op eten en drinken. Je ziet gewoon dat het dan gaat over allerlei soorten wijn bijvoorbeeld, of heel veel soorten bier. Het gaat over heel veel vlees. En vaak echt tot in het extreme toe. Want je denkt van, ja, maar mensen kunnen niet 100 zwijnen hebben opgegeten tijdens één feest. 90 soorten bieren hebben gedronken. Ja, dat vraagt me ook af of dat in werkelijkheid echt zo gegaan is. Maar je ziet dus wel dat dat als motief eigenlijk terugkomt in die teksten. En dat dat echt een belangrijk thema was, ja. En op welke manier wordt daar dan over gesproken? Is dat met een soort van grappige toon in die teksten? Of wat is precies de toon? Als ze praten over heel veel bier en heel veel wijn. Je ziet een enorme opsomming. En dat moet dan, dus je ziet allerlei soorten wijnen. Dus je had bijvoorbeeld de Clairet. En verschillende soorten bieren. Verschillende cafés worden soms opgenoemd. En het wordt echt dus als een opsomming gepresenteerd. Om dus eigenlijk aan te geven dat het heel erg veel was. Dus als jij een hele lijst gaat opnoemen, dan krijg je ook dus het idee dat een soort van enorme overvloed moet zijn geweest aan bier en wijn en eten. En dus ook met dat eten zie je verschillende soorten vlees, brood, allerlei etenswaren die worden opgenomen. Dus de ironie zit eigenlijk in het feit dat je dan een hele lijst gaat opnoemen met dat eten en drinken. En dat is de tekst. Dat is het. De tekst is alleen dat. Ja. Oké, dus alles wat er werd genuttigd wordt dan opgezond. Ja, precies. En hoe werd deze tekst gebruikt? Heb je daar ook een idee van? Zeg maar, werd het echt voorgedragen? Ja, we hebben daar wel wat historische bronnen over. Maar ik moet wel zeggen dat om echt goed te kunnen reconstrueren hoe één specifiek feest nou eigenlijk plaatsvond, dat is ontzettend moeilijk. Wat ik heb gedaan in mijn onderzoek is dat ik verschillende bronnen heb, ja, eigenlijk fragmenten, stukjes in elkaar heb proberen te leggen. Door dus wat historisch materiaal, maar dus ook literaire teksten met elkaar te combineren, kom je dan tot het idee dat inderdaad dat soort teksten echt werden voorgedragen, vaak door een soort van semi-professionele acteur voor een publiek. En je ziet ook in de tekst bijvoorbeeld dat publiek kan reageren op wat de acteur dan zegt. Dus met ja of nee. Dan zie je ook echt een rol weggelegd voor het publiek, zeg maar. Oh ja, dus heb je dus ook in je onderzoek geconcludeerd. Dat ook het publiek onderdeel is van deze teksten eigenlijk. Precies, ja. Het was echt die hele feestelijke cultuur was heel, heel inclusief. In de zin dat eigenlijk iedereen daaraan mee kon doen. En je ziet dus ook inderdaad het publiek die dan niet zelf op een podium staat, wel wordt uitgedaagd om ook echt deel te nemen aan eigenlijk zo'n theaterstuk. Ja, dus ook carnaval heette. Een ander kenmerk van carnaval nu is, wat je ook al eigenlijk even noemde, is dat de mensen verkleed gaan. Ja. Was dat in de middeleeuwen ook zo? Ja, dus je ziet dat carnaval in wezen echt een omkeringsfeest is. Overigens is het ook misschien wel leuk om te zeggen dat carnavalsachtige feesten veel vaker voorkwamen dan alleen maar met het carnaval dat wij vandaag de dag nog vieren. Je ziet dat eigenlijk door het hele jaar heen, dat soort feesten. Dat zie je ook nog wel een beetje terug trouwens in hoe nu het carnaval wordt georganiseerd in het zuiden van het land. Dat je die carnavalsverenigingen al vanaf eigenlijk de 11e van de 11e beginnen met de voorbereidingen van het carnavalsfeest. En in de middeleeuwen zie je dat dus ook eigenlijk dat dit soort feesten door het hele jaar heen werden gevierd. En omkering speelt dus een heel belangrijke rol daarin. Dus dat je eigenlijk tijdelijk de wereld op zijn kop zet en eigenlijk tijdelijk in een parallele wereld gaat leven. Zo tijdelijk was die wereld misschien ook weer niet. Want het was voor mensen wel weer bijvoorbeeld vaak 1/3 van de dagen van het jaar dat zij deelnamen aan feestelijke evenementen. 1/3 van het jaar gewoon carnaval. Dit soort omkeringsfeesten. Ja, dus soms lag het accent wel op net weer wat anders. Maar die omkering, dus echt even een parallele wereld creëren met eigenlijk eigen regels, eigen wetten. Dat deden mensen echt heel regelmatig. En daar hoort dus verkleden bij. Dus dat je echt een andere rol gaat aannemen. Dat had ook weer verschillende redenen waarom dat interessant was voor mensen. Ik kom zelf uit de buurt van Den Bosch en ik zit me zo eens even in te denken. Het lijkt mij niet gezond voor mensen als ze 1/3 van hun leven carnaval vieren. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ik weet niet hoe het met de gezondheid van de mensen in de middeleeuwen was. Dat is weer een heel andere tak van wetenschap waar ik me niet mee bezig hou. Het verschilt natuurlijk ook wel weer een beetje per feest. En sommige feesten waren echt wel ook meer religieus. Dat mensen deelnamen aan een processie. En dan heb je niet per se dat er zoveel eten en drinken bij komt kijken. Er wordt altijd gezegd van mensen in de middeleeuwen, die werkten alleen maar keihard. En het leven was heel zwaar. Op een bepaalde manier is dat ook zo natuurlijk. Want mensen hadden niet alle moderne gemakken die wij vandaag de dag wel hebben. Maar mensen hadden ook best heel veel tijd dat ze niet werkten. En die werd dan ingevuld met die feestelijke cultuur. Ja, een parallele wereld werd gecreëerd. En je zei, mensen hebben verschillende redenen om zich te verkleden. Ja. Wat voor redenen hadden ze dan bijvoorbeeld? Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen dat simpelweg deden omdat ze dat leuk vonden om gewoon even een andere rol te spelen. Dat is ook misschien de reden dat mensen vandaag dat nog doen als ze carnaval vieren. Maar het kan er ook voor zorgen dat er een bepaalde solidariteit wordt gecreëerd tussen mensen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat armoede en verschillen tussen arm en rijk een heel vaak terugkerend thema zijn in feestelijke cultuur. Blijkbaar was dat echt een thema dat niet alleen in de officiële wereld een rol speelde, maar ook aandacht verdiende tijdens die feesten. En dan zie je bijvoorbeeld dat rijke mensen zich gaan presenteren als juist heel arme mensen, om op een bepaalde manier tijdelijk mee te maken hoe dat voor die mensen geweest moet zijn. En dus ook omgekeerd, dus dat arme mensen juist tijdelijk koning zijn, bijvoorbeeld. En waaruit maak je dat dan op? Want dan lees je een tekst? Of dan zie je een beeld? Er zijn dus echt wel een aantal teksten die echt heel specifiek gaan over armoede. En dan kennen we bijvoorbeeld de auteur van zo'n tekst. Of dan weten we uit welk milieu zo'n tekst voortkwam. En dan weten we dat rijke mensen waren. En dat het dus best wel vreemd is als iemand zich als de koning van armoede gaat presenteren, terwijl die in het echte leven gewoon eigenlijk heel rijk was en zelfs het feest financierde, bijvoorbeeld. Ja, dus het is ook een soort van, door je in te leven in iemand anders, creëer je dus ook een soort van samenhorigheid of zo, was dat het? Ja, zeker, ja. Kijk, het hele idee dat iedereen in de samenleving deel uitmaakt van het lichaam van Christus. We zitten natuurlijk echt wel in een heel christelijke wereld, als je het hebt over die late middeleeuwen. Dan hoort daar dus ook inderdaad iedereen bij en speelt iedereen daar een rol in. En om meer te weten te komen over hoe die rol voor andere mensen is binnen dat grotere geheel, zie je dit, dus dat soort verkleedactiviteiten en dat mensen zich anders voordoen. Ja, en dat is nu natuurlijk ook nog steeds aan de hand. Ik herinner me dat ik zelf ooit als man verkleed ging met carnaval. Maar dat terzijde. Ja, en misschien is nog wel één laatste reden die ik nog wel kan noemen. En dat is ook dat mensen ook bang waren voor bepaalde gebeurtenissen die hun konden overkomen in het leven. Dus als we weer teruggaan op dat thema van armoede, zie je ook dat mensen tijdelijk willen ervaren hoe het is om arm te zijn. Simpelweg omdat het eigenlijk iedereen zomaar kan overkomen. Dat is vandaag de dag nog steeds zo, geloof ik. Maar dat was toen ook heel sterk zo. Rijkdom is heel vergankelijk. En je kunt zomaar ziek worden of je rijkdom verliezen. En om ook op een bepaalde manier met die angst om te gaan, zie je dus ook dat mensen zich dan gaan uiteindelijk gaan verkleden als een arm iemand. In de hoop dat hun angst daarmee afneemt? Of dat ze die onder controle krijgen? Ja, dat noem je dus apotropaïs effect eigenlijk. Ja. Een apotropaïs effect? Ja. Oké. Het volgende kenmerk van carnaval. De mensen misdragen zich. We hadden het er net eigenlijk ook al over. Was dat in de middeleeuwen ook zo? Dat is heel moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk, de verschillen tussen feesten en groepen en regio's zijn gewoon heel groot geweest. Dus waarschijnlijk waren er echt wel plekken waar mensen zich misdroegen. Maar wat ik wel heel erg in de teksten terugzie, is dat er ook op een bepaalde manier echt orde wordt geschept in die feestelijke wereld. Dus dat er echt wel ordonanties bestaan die mensen echt tijdens die feesten moesten respecteren. En dat gaat dan over dat mensen wel naar de Zottekoning moeten luisteren. Bijvoorbeeld dat ze zijn bevelen moeten opvolgen. Dat hij het eenmaal heeft georganiseerd. En ja, dat mensen zich wel ook een beetje naar de regels van het feest moeten voegen, zeg maar. Ja, dus er waren wel degelijk structuren. Ja, absoluut. Ja, eigenlijk zie je juist dat de structuren uit de officiële wereld helemaal worden overgenomen in die feestelijke wereld. Dus je ziet ook dus dat die wetten, die ordonnanties er zijn. Maar je ziet ook dat de structuren van bijvoorbeeld de preek, wat natuurlijk een heel religieuze tekst is. Maar je ziet dus in die feestelijke wereld dat er ook een preek is waar mensen naar gaan luisteren. Maar dat gaat dan niet per se over de religieuze onderwerpen. Maar het is dan meer een parodische preek van bijvoorbeeld een spotheilige. In het geval van carnaval is dat dan bijvoorbeeld Sint Ham of Sint Worst. Die dan, die dan een heel belangrijk leven hebben geleefd. Waar mensen deel van uit wat mensen moeten horen, zeg maar. Ja, dus er waren wel ook echt rituelen. Zoals dat nu met carnaval natuurlijk nog steeds absoluut. Is. Ja. Laten we naar muziek gaan luisteren. Het eerste nummer dat je hebt meegenomen. Quasi-bois du vin clairé. Ja. Een anonieme zanger? Ja, maker. Ik heb een tekst of een lied uitgekozen dat misschien een beetje een sfeerbeeld geeft van zo'n middeleeuws feest. Of ja, het is eigenlijk het muziekstuk is van iets later. Maar ik denk dat het wel even mensen een beetje in de sfeer brengt. Ja, laten we eerst gaan luisteren en dan kunnen we daar zo meteen nog iets verder over praten. Chantons et buvons, en un souffle confessant. Ja, waar hebben we naar geluisterd? Het is dus 16e eeuws, toch? Ja, klopt. Ja, maar het is natuurlijk wel een moderne interpretatie van een 16e eeuws toneelstuk, muziekstuk. En de titel zegt het eigenlijk al, het gaat over wijn. En het is een feestelijk lied. Ja. Het is wel zo dat dit soort muziek meer in de wat hogere kringen werd, aan de hoven werd gespeeld. We kunnen helaas heel slecht reconstrueren hoe en wat voor muziek er tijdens de grotere carnavalsfeesten die echt in steden door iedereen beleefd werden. Wat voor muziek daar werd gespeeld. Dat is gewoon, dat is heel moeilijk om daar inzicht in te krijgen. Ja, maar dit is in elk geval een soort van. Hiermee krijg je in elk geval een klein tipje van de sluier van hoe dat misschien geweest is. Ja, en je hoort ook meteen dat er andere instrumenten worden gebruikt dan vandaag de dag. Dus de luid en natuurlijk ook wel trommels en dat soort dingen. Maar er zijn ook wel herkenbare instrumenten, maar ook wel. Het brengt ons echt wel in een andere tijd, zeg maar. Het klinkt wel heel feestelijk, toch? Ja, zeker. Ja. De Nacht van NTR. Je luistert naar De Nacht van NTR en ik praat met Rosanne Versendaal over carnaval in de late middeleeuwen. Aankomend weekend verandert het zuiden van ons land weer in één groot feestlocatie. En Rosanne die vertelde net al dat veel dingen die we nu vandaag de dag met carnaval doen, zoals veel drinken, ons verkleden en misdragen, dat ook in de middeleeuwen gebeurde. Waar we het nog niet over hebben gehad, Rosanne, is toch van oudsher is carnaval hier, zoals wij dat nu vieren, het begin van een vaste periode van 40 dagen. Dus 40 dagen voor Pasen. Inmiddels is dat een klein beetje in de vergetelheid geraakt. Hoe zat dat eigenlijk in de middeleeuwen? Want er werd op veel verschillende momenten in het jaar een soort van carnavalsfeest gevierd. Bestonden er ook vaste periodes toen? Ja, absoluut. Ja, en je ziet dus ook dat vaak dit soort feesten andere vaste periodes ook inluiden. Ja. Oké, dus dat is wel een soort traditie of zo die nog steeds bestaat. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Carnavals is natuurlijk gewoon een christelijk feest. En het maakte er gewoon onderdeel uit van de liturgische kalender van de katholieke kerk. Het feest ging vooraf aan de vaste periode. Ja. In die zin is het dus helemaal niet zo heidens. Absoluut niet. Nee, het heeft absoluut christelijke wortels. En wat je ook ziet is dat juist de geestelijkheid ontzettend actief is in het organiseren van dit soort evenementen. En dan bedoel je mensen die aangesloten zijn bij de kerk? Maar ook gewoon echt monniken en die het echt de organisatie op zich nemen. Ja, dat was dus in de middeleeuwen zo. En nu misschien een klein beetje minder, maar nog steeds een beetje. Dat het een katholiek feest is sowieso. Het wordt niet voor niks alleen in het zuiden van Nederland gevierd, waar toch de katholieken wonen. Ja. Je hebt een tekst meegenomen. Waar het blijkt dat mensen in de middeleeuwen vaker carnaval vieren. Dus niet alleen die 40 dagen voor Pasen. En misschien fijn als je hem eerst even voorleest en dan kunnen we daarna er een soort duiding aan geven. Ja, dat is goed. Ja, het is een tekst in het Middel-Nederlands. Dus dat is het Nederlands dat deze tekst komt uit waarschijnlijk begin 16e eeuw. Dat is de taal die toen werd gesproken. En mijn uitspraak van het Middel-Nederlands, dat is altijd een beetje moeilijk, want dat weten we ook niet zo goed. Mensen zullen zeker wel woorden herkennen. Oké, Ringeland bij de gratie gods, koning van Oostenrijk, van Gotland, van Russen, Pruisen en Zweden, desgelijk grootmoedig vorst en dominateur in Noorwegen, eerst hertogen van IJzenborg in Friesland, gelegen hertogen van Koudebeke, Kouborg, onverdroten graven van Regenborg en Hageldijk gesproten. Paltsgraven tot Sneeuwwitz en hare frontieren, prinsen van Heiselstein en Weyenborg, kwadertieren markgraven te IJsland en daaromtrent heren tot Koukerke en Oudwater, bekend admiraal en kapitein-generaal vijand. Over de 17 provincies in het Nederland. Al die deze onze letteren zullen zien of te horen, wensen wij saluut met koude oren. Nu hoort wat ik en u allen hier zal gaan verklaren. Ons statuten en ordonnantie wil wel bewaren. Mijn heren, de winter die komt in het land met veel duizend Friezen kloek gemand. Oké. Ja, ik versta een paar woorden, maar moeilijk om hier een soort van rode draad in te vinden. Wanneer of waar werd deze tekst uitgesproken? Dit is een tekst die waarschijnlijk door een spotvorst, een carnavalsvorst, werd voorgedragen tijdens een feest. Het was waarschijnlijk een carnavalsachtig feest, want we zien hier de omkering heel duidelijk. We zien de spotvorst die wordt benoemd tot koning van Oostenrijk. Vorst in Noorwegen. En er worden allemaal plaatsen genoemd die kunnen gerelateerd worden aan kou. Dus we weten dat het om een winters feest moet zijn gegaan, waarin omkering een belangrijke rol speelt. En wat wel interessant is, is dat dus hier die koning Winter, of de heer de Winter wordt genoemd, die komt in het land. Het laat eigenlijk zien dat mensen zich op een bepaalde manier ook mentaal voorbereiden op de winter. En ook op de fysieke ongemakken en toch wel moeilijkere omstandigheden die dat seizoen met zich meebrengt. Zeker in deze periode, omdat we dan ook nog eens te maken hebben met een kleine ijstijd. Mm-hmm. Zo kunnen we het een beetje contextualiseren. We kunnen het niet relateren aan een specifiek feest. De tekst is overgeleverd in een gedrukt boek. Dat gebeurde soms na feesten, dat dus drukkers dachten, oh, daar kan ik nog wel geld mee verdienen met die teksten die werden voorgedragen. Dat is wel leuk, daar ga ik een boek van uitgeven en dan gaan mensen dat kopen als herinnering aan dat feest. En deze tekst kennen we dus uit zo'n gedrukt herinneringsboek. Maar we weten niet meer wanneer het en in welke context het precies is voorgedragen. Nu gaat het over kou en de winter komt. Dat klinkt niet per se heel feestelijk. Zeg maar het tegenovergestelde misschien zelfs. Ja, absoluut. Ja, en je kunt deze tekst wel een beetje vergelijken met die teksten over armoede waar ik eerder over sprak. Dus je ziet hier ook heel duidelijk dat de angst wordt benoemd. Dus die kou die in het land komt en de heer de winter die komt in het land met veel duizend Friezen kloek gemand. Dus hij komt echt ook met een heel leger. Dus het zal heel intens zijn. En je kunt het ook zien als een manier voor mensen om ook met die eigenlijk een beetje de angst voor de winter om te gaan. En misschien ook in een soort van gedeelde smart is halve smart. Als we hier nu met z'n allen het hebben over. Ja, zeker. Ja, dat je dat dan ook nog even samen beleeft en daarbij stilstaat bij dat moment. En we weten dat het eraan komt en we bereiden ons voor. Op een zwaardere periode. Ja, dus dit was waarschijnlijk een feest aan het begin van de winter of aan het eind van de herfst. Ja, want het wordt heel duidelijk gezegd dus dat de heer de winter in het land aankomt. Ja, zoals wij zo ongeveer Sinterklaas, als het winter wordt, komt de Sinterklaas bij ons in het land. We hebben het nu de hele tijd over feesten en volksfeesten in de middeleeuwen en ergens is dat ook voor mij een beetje gek, omdat de middeleeuwen toch ook bekend staan als een sombere en duistere tijd. Ja. Hoe rijmen die twee met elkaar? Ik denk ook dat deels komt door de 19e eeuwers die eigenlijk een heel eenzijdig beeld van de middeleeuwen hebben gevormd. Dat eigenlijk vandaag de dag nog heel ook onze manier van denken over de middeleeuwen beïnvloedt. Want natuurlijk is het zo dat mensen bezig waren met het leven na de dood en gericht ook waren op wat er na de dood volgt. Maar ik vind ook juist dat die feestelijke cultuur, die toch ook dus een heel groot deel van het jaar en op een bepaalde manier een grote invloed had op het leven van mensen en hun levensritme, dat dat ook wel laat zien dat mensen ook bezig waren met het hier en nu. En met samen bepaalde momenten in het jaar beleven die voor mensen dus belangrijk waren. Net zoals dat wij bijvoorbeeld het kerstfeest graag samen met elkaar doorbrengen. Zie je ook dat dit soort feesten op die manier ja, mensen juist in het hier en nu brengen. En dat mensen dus ja, echt samen ja, dat, die momenten meemaken en vormgeven. En was dat dan ook de sociale functie van die feesten? Ja, dus je ziet dat een van de belangrijkste functies was die sociale cohesie bevorderen in de maatschappij. En had het nog andere functies? Ja, zeker. Ja, en eigenlijk juist mijn onderzoek en het bredere onderzoeksproject waarin ik mijn proefschrift heb geschreven, heeft dus heel erg die sociale werking van feestelijke cultuur laten zien. Maar in het verleden is ook al meer onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de politieke lading die dat soort feesten gehad kunnen hebben. Dus dat er ook zotte koningen zijn geweest die eigenlijk die feestelijke cultuur gebruikten om bijvoorbeeld een heel goed imago van zichzelf te creëren, of een positief beeld om zichzelf goed neer te zetten als vorst in de officiële wereld. Dus je ziet ook wel dat het een politieke functie kan vervullen, zeker, ja. En wat maakt voor jou als onderzoeker, die dus ook niet met carnaval is opgegroeid, nu ging je onderzoek niet per se alleen over carnaval, maar wat maakt voor jou de middeleeuwen zo interessant? Ik vind de middeleeuwen een heel interessante periode, omdat het echt een totaal andere wereld is die misschien heel ver van ons af lijkt te staan. Omdat het echt een christelijke wereld is, waar wij heel erg een onderscheid maken tussen iets wat religieus is en seculier of wereldlijk. Zie je dat het in de middeleeuwen heel sterk met elkaar verweven is. Waardoor het misschien wat moeilijker te begrijpen is voor ons. Maar het zijn toch ook gewoon allemaal mensen die daar, die in die periode hebben geleefd, die gewoon heel interessante ideeën hebben gehad en die heel innovatief waren en ook gewoon heel veel manieren zochten om goed met elkaar samen te leven. En wat ik dus heel interessant vind is van, ja, wat kunnen wij nou nog leren van hoe bepaalde mechanismen werkten, zoals bijvoorbeeld die parodie en die omkering. Maar wat kunnen wij daar nog van leren? En hoe kunnen wij daardoor het heden beter begrijpen? Dat is wat mij heel erg motiveert ook in dit onderzoek. En heb je ergens door dit onderzoek een klein antwoord op deze vraag? Wat we er nog van kunnen leren? Ik denk dat vooral mensen van boven de rivieren vandaag de dag ook wel een beetje met een vreemd oog kijken naar het carnaval in het zuiden van ons land. En denken van, ja, waar zijn die mensen mee bezig? En wat mij wel heel erg heeft, wat het mij wel heel erg heeft gebracht, het onderzoek, is ook inzicht in hoe dat samen beleven van zo'n feest, hoe belangrijk dat is voor mensen, maar ook hoe dat sociaal werkt. Dus dat het inderdaad mensen bij elkaar brengt. Dat mensen samen iets kunnen vieren, iets kunnen meemaken. En ik vind dat wel iets heel moois, zeg maar. En het is echt iets van iedereen, zo'n feest. En ja, ik vind dat je dat juist met carnaval wel heel, heel duidelijk ziet. Ja, maar dus niet per se alleen met carnaval. Het kan ook een buurtfeest zijn. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, eigenlijk dat mechanisme van feest, brengt mensen bijeen. Er horen bepaalde rituelen bij. En dat kunnen van allerlei dingen zijn. En zeker in een samenleving die soms ook heel gepolariseerd lijkt, of misschien ook al is, zijn dit soort momenten die mensen samen beleven, denk ik, cruciaal. En mensen in de middeleeuwen hadden dat dus heel goed door. en zetten daar ook helemaal op in. Dat waren de vorsten, dat was de geestelijkheid. Maar dat waren dus ook de deelnemers aan die feesten. En hou je zelf van feesten? Ja, wat ik gewoon heel leuk vind eraan, is ook het samen beleven van een moment in iemands leven of in mijn eigen leven, dat je daar dan echt bij stilstaat. En het geeft ook een bepaald ritme aan je leven. Het zijn toch ook momenten waar je aan terugdenkt, ook nog later. Ik zie er ook echt wel de waarde van in, van dat samen zijn. En welke feesten in het jaar sla je nooit over? Welke vier je sowieso? Ik vind zelf de kerstperiode een heel, heel fijne tijd. Ja. Met alle rituelen die daarbij horen. Ja, precies. Ja, ja. De kerstboom optuigen, lampjes erin. Ja, en nou goed, natuurlijk gewoon het samen zijn met familie, maar ook in de weken voorafgaand. Van, alleen al de vraag van wanneer zet je de kerstboom nu neer, bijvoorbeeld. En ja, dat zorgt al voor dat je zo'n periode gewoon intens beleeft met mensen om je heen. Ja. Ja, wat is natuurlijk niet alleen beperkt tot het zuiden van het land, want dan zie je echt heel Nederland, of nou ja, niet eens alleen Nederland, maar ja. Is daar dan helemaal mee bezig, een hele maand lang ongeveer. We gaan naar het volgende muzieknummer. Charles Trenet. En Charles Trenet. Oh. La Cigale et la Fourmi. Ja, de krekel en de mier. Waarom dit nummer? Ik werk bij de afdeling Franse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ik ben daar universitair docent. En ik geef heel veel cursussen aan mijn studenten op het gebied van de literatuurgeschiedenis. Franse literatuurgeschiedenis. En daar mag Jean Lafontaine nooit ontbreken. Dat is een Franse schrijver. Die werkte voor onder andere Lodewijk de XIV. Dus de zonnekoning die in het paleis van Versailles woonde. En Jean Lafontaine, die heeft heel veel fabels geschreven. Dus dat zijn verhalen waarin dieren de hoofdrol spelen, waarin een morele les wordt gegeven. En La Cigale et la Fourmi, dat is dus een van zijn fabels. En Charles Trenet heeft dat gezongen. Ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la grille et famine chez la fourmi, sa voisine. La priante lui prêtait quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal. Intérêt est principal, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, lutte-t-elle à cette empreinte? Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Ja, terwijl we naar dit fabeltje of deze fabel luisterden, zei je, Rosanna, dat kinderen in Frankrijk dit soort fabels uit hun hoofd leren. Ja, dat klopt. Ja, dat is een beetje traditie. Je ziet dat Franse kinderen inderdaad op school dat soort verhaaltjes uit hun hoofd moeten leren. Met als belangrijkste reden dat hun vaders en moeders en hun opa's en oma's dat ook deden. Dus dat is een beetje een soort van iets wat generaties met elkaar verbindt, zeg maar. En een soort de cultuur in ere houden. Ja, dat ook. Ja, absoluut. Ja, want natuurlijk Lodewijk de XIV de 17e eeuw en het klassicisme, dat is wel een periode waar Frankrijk heel trots op is. Ja. En waar ging dit nummer over, of deze fabel? Het gaat over een krekel en een mier. En die krekel is eigenlijk de hele zomer aan het zingen en dansen. Terwijl de mier heel hard aan het werk is om zich voor te bereiden op de winter. Op die manier vermaakt dus eigenlijk de krekel de mier. En dan wordt het eindelijk winter. En dan denkt de krekel, ik heb nu niks te eten. Dus klopt hij aan bij de mier. Mag ik iets van jou? En dan reageert de mier van, dan ga maar dansen. Dan word je misschien een beetje warm. Maar ik deel niks van mijn eten. En het is eigenlijk heel moeilijk te zeggen wat nou de moraal is van dat verhaal. Want aan de ene kant kun je zeggen van, ja, er is echt totaal geen waardering voor de kunsten van de krekel. En voor de kunstenaar, zeg maar. Maar aan de andere kant kun je het ook zo lezen of horen van, maar wie niet werkt zal ook niet eten. En het is een beetje ambigu wat Jean Lafontaine daar nou mee heeft bedoeld. Dat weten we niet. En waarschijnlijk zit er gewoon een les in voor verschillende publieken. Ja, hoeveel heb je over voor de kunst is natuurlijk ook. Als kunstenaar, hoeveel wil je ervoor laten? Of zo. Leuk nummer. Maartje Braam. De nacht van NTR. In de studio zit Rosanne Versendaal. En zij doet onderzoek naar de feestcultuur in de late middeleeuwen. Bovendien studeerde ze Franse taal en cultuur. En nu is ze universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Heb je een vraag voor Rosanne? Laat het ons dan weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan straks na het nieuws van 3 uur gaan we al jullie vragen beantwoorden. Maar Rosanne, waar ik nog even met jou over wil hebben is dat je universitair docent bent Franse literatuur en cultuur. En je bent ook bestuurslid van het kennisnetwerk Frans Platform. Ja, Platform Frans. Ja. Platform Frans, andersom. Hoe belangrijk is het eigenlijk, de Franse taal, in het algemeen? Ik vind het natuurlijk ontzettend belangrijk als universitair docent Franse literatuur en cultuur. Maar wat je heel erg ziet is dat onze Nederlandse cultuur gewoon heel erg is beïnvloed in het verleden door Frankrijk. Ik zie dat zelf ook voor de literatuur bijvoorbeeld. Het is ook gewoon ontzettend belangrijk om kennis te hebben van de positie van Frankrijk in de wereld, maar ook van de Franse taal in de wereld. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan de rol van Frankrijk nu in de Europese Unie. Waarin zij toch wel een van de belangrijkste landen zijn. Maar ook in discussies over decolonisatie bijvoorbeeld. Speelt die Franse taal een heel belangrijke rol als we het bijvoorbeeld hebben over Afrikaanse landen. Er zijn heel veel Frans sprekenden in de wereld, maar dat gaat ook nog weer enorm toenemen. Buurland van een land waarin het Frans een van de officiële talen is, in België, denk ik dat dus ook kennis van die taal heel belangrijk is. Ja, toch kwam een aantal maanden geleden in het nieuws dat de interesse voor talenstudies afneemt. En er is in Nederland nu op dit moment ook nog maar 1 professor Franse literatuur. Ja, dat klopt. Letterkunde, Franse letterkunde. Ja, Alicia Montoya in Nijmegen inderdaad. Ja. En hoe kan dat eigenlijk? Het heeft deels te maken met inderdaad de bezuinigingen die er de afgelopen, zeg wel tientallen jaren zijn geweest, ook binnen de geesteswetenschappen breed, waar de talenstudies onder vallen. Maar deels heeft het ook een beetje te maken met hoe ons vakgebied, dus van die Franse literatuur, nu in elkaar zit. Want ik heb bijvoorbeeld ontzettend getalenteerde collega's bij mij aan de Universiteit Utrecht, maar ook aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden, die gewoon net als ik nog best wel jong zijn en die nog niet zo lang geleden gepromoveerd zijn en die gewoon nog niet klaar zijn voor dat hoogleraarschap. En zeker met ook de nieuwe middelen, financiële middelen vanuit de overheid, zie ik de toekomst voor sowieso de geesteswetenschappen wel zonnig in, eigenlijk voor de komende jaren. Dus wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ja, dus er komen waarschijnlijk meer hoogleraren. Of waarschijnlijker is het dat er meer hoogleraren komen, Franse cultuur en literatuur, in plaats van minder. Ja, dat denk ik wel, ja. Wat was voor jou de reden ooit om Frans te gaan studeren? Uh, ik, werd enorm gegrepen in de, op de middelbare school door de literatuurlessen bij het vak Frans, het schoolvak Frans. Ik had een heel enthousiasmerende docent, Jenneke Verdoorn. En zij, zij liet ons echt gedichten lezen van Rambo. Ze liet ons stukjes Madame Bovary van Flaubert lezen. En ik vond dat echt fantastisch. Er ging echt een wereld voor mij open eigenlijk. Want het, het bracht ook een heel andere dimensie in bijvoorbeeld de Nederlandse literatuur die we bij het vak Nederlands lazen. Dus ik zag eindelijk waar bijvoorbeeld het realisme en het naturalisme nou vandaan kwamen en waarom bijvoorbeeld een Louis Couperus dat zo prominent naar voren ook laat komen in zijn boeken. Dus nou ja, toen was ik helemaal verkocht eigenlijk. Heb ik nog getwijfeld tussen Duits en Frans, maar uiteindelijk voor Frans gegaan. En je hebt nooit getwijfeld over wat kan ik eigenlijk met een talenstudie? Nee, absoluut niet. Nee, want heel veel mensen denken dat een talenstudie heel beperkt is. Of dat je mogelijkheden heel beperkt zijn. Maar eigenlijk is het ontzettend breed. Want bij zo'n studie als Franse taal en cultuur maak je niet alleen kennis met Franse literatuur, of die waar ik dan zelf onderwijs over geef. Maar je leert ook van alles over hoe die Franse taal in elkaar zit, hoe mensen talen leren. Je krijgt inzicht in, ja, dus eigenlijk interculturele communicatie. Dus hoe gaan mensen vanuit verschillende culturen met elkaar om? Hoe kijken ze naar elkaar? Je krijgt inzicht in processen van vertalen. Welke mogelijkheden bieden vertalingen? Hoe kies je nou precies het juiste woord voor een vertaling? Je leert van alles over cultuur. Je leert meer geopolitieke situaties beter begrijpen. Dus het is ontzettend breed. En je kunt eigenlijk vanuit al die richtingen heel verschillende beroepen uitoefenen. En hoe heeft het jou als persoon verrijkt? Een extra taal naast het Nederlands en het Engels, wat toch de meeste mensen in Nederland spreken? Een taal goed beheersen is eigenlijk gewoon een deur naar een nieuwe wereld. Er gaat echt een wereld voor je open. Niet alleen kun je veel meer, eigenlijk ook dingen die wij in onze samenleving om ons heen zien, beter begrijpen, omdat je meer inzicht heb in, nou, ook wisselwerking tussen culturen. Maar je kunt boeken in de oorspronkelijke taal lezen. En dan refereer ik maar even aan Annie Ernaux bijvoorbeeld, die de Nobelprijs voor de literatuur in 2022 heeft gewonnen. Hoe geweldig is het dat jij die boeken dan gewoon kunt lezen in het Frans? En had je ze al ontdekt voordat ze in het Nederlands vertaald werden? Want die werden redelijk laat in het Nederlands vertaald, ja, toch? Maar dat kwam tijdens mijn opleiding al. Moest er veel lezen. Dat is, je leest ook veel tijdens zo'n talenstudie. En naast dat het gewoon heel verrijkend is voor je vocabulaire, et cetera, je leert daar gewoon heel veel van. Maak je dus ook kennis met wereldliteratuur. Want dat zijn heel veel Franse boeken gewoon wel. En je hebt natuurlijk de Franse filosofen die gewoon heel invloedrijk zijn geweest. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. En hun ideeën zijn gewoon vandaag de dag nog steeds heel relevant. En dat als er steeds minder mensen voor een talenstudie kiezen, gaat dat dus ook verloren, of deze kennis daarvan? Ja, dus juist als je het wel gaat doen, ben je ook heel uniek. Ja, ervaar je dat zo? Want hoeveel mensen kunnen er nog vloeiend Frans spreken? Het voelt echt als een bijna als een soort privilege van, oh ja, maar naast inderdaad, ik kan me in het Engels ook prima redden en in het Nederlands. En dan kun je ook nog het Frans. En dat is echt wel, ik vind dat een groot voordeel. Ja. Als je nog geen ambassadeur was van de Franse taal, dan ben je dat bij deze geworden. Ja, dat ben ik absoluut. En dat is ook wel het platform Frans, dat zet zich ook echt wel in eigenlijk voor de promotie van de Franse taal in Nederland. En ook, we proberen ook echt aan middelbare scholieren bijvoorbeeld te laten zien hoe interessant het schoolvak Frans kan zijn. En op die manier probeer je toch ook het imago van talenstudies en dan Frans specifiek te verbeteren. En jij hebt je daar dus ook bewust aan verbonden, aan Platform Frans? Ja, zeker. Met deze reden ook? Ja, onder andere wel. Ja, en ik zit dan in het bestuur met ook fantastische collega's van andere universiteiten. Dus op die manier werk je ook interuniversitair samen. Dat is ook wel iets wat gewoon heel belangrijk is in de wetenschap. Dat je echt samen werkt en samen staat voor je vakgebied. Samen ideeën ontwikkelt, projecten. En zo'n platform is gewoon een heel mooie manier om samen te werken met collega's, maar ook om heel veel mensen die bezig zijn met het Frans samen te brengen. Want dat zijn uiteindelijk heel veel mensen hoor in Nederland die iets doen met het Frans. Want je hebt natuurlijk de docenten Frans, maar je hebt ook vertalers die dus eigenlijk het Nederlandse publiek kennis laten maken met die Franse literatuur door vertaling. Maar ook juristen. De combinatie een studie rechten en een studie Frans is ontzettend aan te raden. Ook met het oog op de positie van de Franse taal in allerlei instituties, zoals de Europese Unie, Europese Commissie, et cetera. Het is veel groter dan wij ons misschien soms realiseren. Of de mogelijkheden zijn in elk geval veel groter. Ter afsluiting gaan we luisteren naar Chopin, een Frans-Poolse componist. Waarom dit nummer? Er werd me gevraagd om 3 nummers aan te leveren. En ik luister zelf heel graag naar klassieke muziek. En ook als ik aan het werk ben. Als ik aan het schrijven ben, aan een artikel, vind ik dat heel, heel fijn om over muziek te luisteren. Thank you. Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die vorig jaar 10 mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandin schoot met een racistisch motief 10 zwarte mensen dood in een supermarkt. De aanslag deelde hij in een livestream. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. Een nabestaande probeerde Grandin aan te vallen, maar werd nog net tegengehouden. De rechter in de staat New York veroordeelt Grandin voor levenslang, maar er loopt ook nog een federale zaak tegen hem. Daarin kan Grandin nog de doodstraf krijgen. De landelijke Giro 555-actie is geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Meerdere omroepen en radiostations staken de handen ineen zoveel mogelijk geld op te halen. Ook het kabinet kwam in totaal met 20 miljoen euro over de brug. Burgemeester Marcouch van Arnhem doneerde namens gemeenten in Nederland 8,5 miljoen euro. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat op 40.000. En Machu Picchu gaat weer open. De wereldberoemde ruïnestad in Peru ging enkele weken dicht vanwege de politieke onrust in het land. Door de afzetting van de linkse president Castillo braken veel rellen uit. Bij de afsluiting van de toeristische trekpleister kwamen eind januari honderden toeristen vast te zitten in de oude Inca-stad. Nu hebben de autoriteiten en de toeristische branche een akkoord gesloten die de veiligheid van bezoekers moet garanderen. En Raquel Welch is overleden. De Amerikaanse brak door in de jaren 60 als actrice en sekssymbool. In de film One Million Years BC had ze alleen een bikini van bont aan. De filmposter werd daarom een groot succes. Voor haar rol in The Three Musketeers kreeg ze in 1974 een Golden Globe. Raquel Welch was 82 jaar. En het weer, het koelt af naar zo'n 2 graden. Hier en daar is er kans op regen of motregen. Die trekt in de ochtend weer weg naar het oosten. Overdag blijft het bewolkt met af en toe kans op een bui. En maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom terug bij de Nacht van NTR. We beginnen dit uur met jouw vragen. De Nacht van NTR. Met Maartje Braam. Dus als je een vraag hebt, stel hem dan via 0800-1121... of app ons via de gratis NPO Radio 1-app... en dan zal onze gast, Rosanne Versendaal, al je vragen beantwoorden. De eerste vraag is gesteld door John. Hij is aan de telefoon. Even kijken. John, ben je daar? Oui. Ja, hallo? Ik hoor je. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonne nuit. Enchanté. Wat is je vraag, John? Enchanté, mademoiselle. Mijn vraag. Heel fijn. Ik heb het hele uur met rode oortjes geluisterd. Mevrouw Chopin, maar u kent ook wel Erik Satie, hoop ik, hè? Sorry, ik verstond het niet helemaal. Ik hoorde net Chopin, maar u kent ook wel Erik Satie, denk ik. Hè? Ja, dat klopt, ja. Oh, gelukkig. Mijn vraag. Ik heb in 4 talen, in het Frans, Duits, Engels en Nederlands, heb ik gelezen het boekje De Kleine Prins van Vicente Exupéry. En mijn vraag is, wat heb ik daar niet aan begrepen? Het doet me helemaal niks. Maar er wordt zoveel opgegeven over dat boek en over die schrijver. Ik ken het hele verhaal, hè? Oud-vliegenier en weet ik het allemaal. Maar ik heb dat boekje echt helemaal doorgezaagd. Ik heb het een paar keer gelezen. Het doet me helemaal niks. Wat is mijn probleem? Je hebt denk ik helemaal geen probleem. Het klopt, Le Petit Prince, dat is eigenlijk na de Bijbel volgens mij het meest vertaalde boek in de wereld. Ja. En ja. Het is een heel filosofisch boek. En ik persoonlijk vond ik het wel verrijkend om te lezen. Het is eigenlijk een boek dat in een heel kindelijke stijl is geschreven, maar wat dus wel een filosofische inhoud heeft. Eigenlijk de kern van het boekje, dat is toch wel het einde, waarin er wordt gezegd van on ne veut bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les jeux. Het is eigenlijk van met het hart. Ja, dus met het hart kun je eigenlijk pas echt zien wat er belangrijk is in het leven. En het wordt een beetje aan de lezer overgelaten hoe je dat invult. Maar aan de andere kant is het kan het natuurlijk ook heel clichématig overkomen. Zoiets van ja, natuurlijk, liefde kun je niet zien, maar dat vinden we heel veel mensen belangrijk. Of vriendschap of iets dergelijks. Dus ja, ik denk misschien dat de filosofische insteek je niet zo aan, u niet zo aansprak. Of misschien ook de stijl. Als dat de verklaring is, zeg maar, het filosofische, dan denk ik dat u helemaal. Dan heeft u het helemaal bij het rechte eind, denk ik. Ik okay. Een beetje meer van. Niet van waarom gaan we dit of dat eten, maar we gaan gewoon dat eten. Ja, precies. Ja, nou ja, ja. Misschien is dat het dan gewoon. Nou, maar toch was je wel een doorzetter, want je hebt het dus in 4 talen gelezen. Ja. Je hebt in elk geval je best gedaan. Nou, ik heb met heel veel mensen heb ik over dat boek discussies gehad. En zeiden, nou, lees het dan eens in het Engels, in de taal waar die. En lees het dan ook eens in het Frans. En dat is zeg maar de originele. Kijk eens of dat je. Nou, nee, het kwam niet over. Ik heb het allemaal begrepen. Ik kon het goed lezen. Ik ken die taal, ken ik echt gewoon goed. Het kwam niet aan, gewoon. daar lag het niet aan. Nee, het lag aan mezelf. dank in elk geval voor je vraag, John. En bedankt voor het antwoord. Hoi. Graag gedaan, dag. De zin die jij net citeerde, dat was een belangrijke zin voor jouw keuze voor Frans, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja, het is wel heel grappig dat de luisteraarsvraag inderdaad ook over Le Petit Prince gaat, van Saint-Exupéry. Want inderdaad, dus tijdens de lessen Frans op de middelbare school heb ik ook een stukje uit het boek gelezen, waaronder dus dit citaat. En dat raakte mij als 17, 18-jarige enorm. En heeft mij echt gemotiveerd om te kiezen voor die studie Franse taal en cultuur. Ja. Ja, dus een citaat uit De Kleine Prins. Ja. Maakt dat jij nu universitair docent Franse literatuur en cultuur bent. Ja, hoe het leven kan lopen. Ja. Ja, en nog een keer, want wat was precies de zin? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. En dat betekent? Alleen met het hart kun je eigenlijk goed zien. Want wat eigenlijk essentieel is in het leven, wat echt belangrijk is, kun je met je ogen niet zien. Ja, en toen dacht jij, ik ga Frans studeren. Ja. Een heel andere vraag. Een appje via de NPO Radio 1 app van Eileen. En zij vraagt zich af, waarom vieren mensen boven de rivieren geen carnaval? Dat heeft echt te maken met dat de katholieke kerk toch vooral in het zuiden van het land belangrijk is. En het katholiek geloof toch vooral in het zuiden van het land beleefd wordt. En ook nu maakt carnaval nog steeds deel uit van die liturgische kalender van de katholieke kerk. Boven de rivier heb je gewoon wat minder kerken. Het wordt wel gevierd hoor. Ik gaf al aan dat ik zelf in een wat meer protestantse regio ben opgegroeid. Maar er was wel een dorp ook in die regio waar het carnaval wel werd gevierd. Dus het wordt wel gevierd. Maar het heeft heel erg te maken met die invloed van de reformatie. En de komst van het protestantisme in Nederland. Ja, er zijn al eenmaal minder katholieken in het noorden van ons land. Ja, precies. Een stuk minder. Een andere vraag dan van Robin. Carnaval is tegenwoordig vooral een drankfestijn. In de middeleeuwen dronken mensen vooral bier of wijn. Waren de mensen in de late middeleeuwen ook zo grenzeloos? We hebben het hier natuurlijk een beetje over gehad. En dit wordt wel aangegeven als reden om dus ook met het carnavalsfeest te stoppen door de katholieke kerk zelf. En natuurlijk ook vanuit de protestantse hoek die vond dat je gewoon sober moest leven en dat overmatige eten en drinken, dat sowieso niet paste binnen het geloof. Dus ja, blijkbaar werd dat steeds meer een probleem. We zien dat nog niet zozeer in de 15e eeuw. Kun je ook al zeggen dat late middeleeuw is. Maar in die 16e eeuw zie je wel heel erg dus dat idee dat het veel te losbandig is. Ja, en dus zelfs te losbandig voor de katholieke kerk die op een gegeven moment ook dacht, dit loopt uit de hand. Ja. Ja, wat ook wel weer te maken heeft met eigenlijk de opkomst van steden en van grote gemeenschappen. Je kunt je ook voorstellen dat het bij veel grotere feesten ook sneller uit de hand loopt dan bij kleinere vieringen. Ja, hoe meer mensen er zijn, hoe groter de kans dat het uit de hand gaat lopen. We gaan nog even luisteren naar een andere plaat, ook een Franse plaat van Barbara Pravi. Echt heel erg van deze tijd, dus ja, leuk. Terug naar het nu. In de tussentijd kun je dus bellen naar 0800-1121 als je een vraag hebt, of je kunt je vraag stellen via de NPO Radio 1 app. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà. Voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève. Pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Barbara Pravi met Voilà. Rosanne, je zei net dat zij voor jouw studenten ook een inspiratiebron is. Ja, klopt. Ja, er zijn echt studenten die voor de studie hebben gekozen vanwege dat nummer op het Songfestival. Ja, dus ze zagen haar en dachten, ik kies voor Frans. Ja, precies. Ja, we hadden het ook al even over dat zij echt een heel traditionele chanson zingt hier. En dat toch wel blijkbaar mensen echt beroert. Ja, ook nu in deze moderne tijden. Ja. We hebben nog een berichtje gekregen van Roy. En hij zegt, hoe krijg je tijdens je onderzoek inzichten in hoe mensen tijdens de late middeleeuwen feesten beleefden? Hoe pak je dat onderzoek dan aan? Oh, dat is wel een heel leuke vraag. Ja, nee, maar dat is wel heel relevant ook. Ik zei al even van, ik heb heel veel eigenlijk puzzelstukjes geprobeerd in elkaar te leggen met het onderzoek. En ik ben echt begonnen vanuit de literaire teksten. Dat is de grootste groep aan materiaal dat is overgeleverd. Maar je ontkomt er eigenlijk niet aan om ook wat meer historische bronnen erbij te betrekken. Dus wat wel heel leuk was, is dat ik voor één specifiek feest, dat was een zottefeest in Brussel in 1551... ook echt een historische bron heb kunnen vinden. Dus een kroniek. Dus iemand heeft daar opgeschreven hoe dat feest verliep. En op die manier kun je dan echt een soort feestprogramma reconstrueren. Dan kwam ik er bijvoorbeeld achter dat het feest 8 dagen duurde. Dat er verschillende groepen werden uitgenodigd voor dat zotte feest. Vanuit omliggende plaatsen. Dus niet alleen Brussel, maar ook uit Lille. Dat is nu in Noord-Frankrijk. Hoorde toen ook bij de Nederlanden. Valenciennes. Dus verschillende groepen kwamen naar Brussel. Die chroniek vertelt heel duidelijk welke activiteiten er plaatsvonden. En natuurlijk, dat blijft ook weer een tekst. En je moet ook gewoon heel erg oppassen dat mensen... die kunnen het ook mooier hebben opgeschreven dan dat het gebeurde natuurlijk. Of plaatsvond. Maar op die manier, samen ook met de teksten die tijdens dat feest werden opgevoerd, heb ik dan toch een beeld kunnen krijgen. En daarvoor ben ik echt naar bibliotheken gegaan om die teksten in druk, was dat in dit geval dus ook weer een gedrukte tekst, om dat te gaan bekijken. Want eigenlijk is al dit materiaal niet gedigitaliseerd. Nog niet zoveel mensen hebben daarnaar gekeken. Voor die chroniek heb ik een handschrift bestudeerd. Dus zo gaat dat onderzoek? Ja, het is eigenlijk heel erg handwerk ook. Je zoekt iets uit, je gaat echt naar een plek toe. Je kijkt naar het materiaal. Je mag inmiddels wel eigenlijk overal foto's maken. Dus dat is wel heel fijn. Dan kun je ook later weer op kantoor het nogmaals bekijken. Dus je hoeft niet alles over te schrijven. En ga je dan naar bibliotheken in Frankrijk of in Nederland? Of waar ga je naartoe? Ik ben echt overal geweest van mijn onderzoek. Juist ook omdat het dus zo fragmentarisch is. Er ligt wel veel in Parijs. Dat is gewoon een heel grote bibliotheek. Bibliotheek Nationale de France. Ook in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Er ligt van alles in Rome. Maar ook in kleinere bibliotheken in Frankrijk. In Versailles ben ik geweest, in Autun. Soms dan lukt het ook niet om overal echt heen te gaan. Maar dan kun je ook een bibliotheek soms vragen om een scan te maken. Ja. Een andere vraag van Eelke. Carnaval is voor vele niet-katholieken toch een soort heilig feest geworden dat ze voor geen goud willen missen. Waarom is dit het feest? Waarom is het carnaval wel gelukt en andere volksfeesten niet? Ja, dat is echt een heel goede vraag. Ik zou niet. Dat is wel heel grappig. Dat we dus eigenlijk in onze tijd, hoewel het nog steeds een katholiek feest is, heel veel mensen het niet meer op die manier beleven. Dus dat wij heel erg een scheiding zien tussen wat religieus is en wat wereldelijk is. Maar dat het wel een heel belangrijke status heeft gekregen. Maar wat dan zo aantrekkelijk is geweest aan carnaval, ik zou dat niet weten. We hebben ook een spreker aan de lijn. En dat is Nien uit Den Haag. Oui. Nien, ja. We horen je. Je hebt een vraag. Ja, ik vroeg mij af of er... Het was een ontzettend leuk programma. Dat wel, maar ik vraag me altijd af of er een geboortegolf is naar carnaval. Dat zou ik echt niet weten. En vanwaar deze interesse, deze nieuwsgierigheid? Nou ja, je vertelt alles over feesten, seks, verkleden. Ik denk van, ja, dan komt er ook nog wel een kind of zoiets. Ja, het is een soort logisch gevolg van losbandigheid misschien. Ja. Het is wel grappig dat u dit benoemt. Want naast dus de thema's die ik al had genoemd, dus winter, armoede, is seksualiteit ook een heel... ja, vaak terugkerend thema in feestelijke teksten. En dat heeft er heel erg mee te maken dat tijdens die vaste periode waren niet alleen bepaalde etenswaren en drank verboden. Maar ook seks. Dat mocht ook niet. Dus je ziet wel dat dus seks ook in die feestelijke tekst heel vaak terugkomt. Zo van, oh ja, maar... dat laten we ons niet zomaar ontnemen. En we gaan. Dus ja, het speelt zeker een rol. Maar of dat leidt tot meer geboortes, dat zou ik niet durven zeggen. Nee, maar je hebt het nu over carnaval. Ja? Ja? En jij hebt het nu over 40 dagen daarna. Mm-hmm. Maar ik vraag me af of tijdens carnaval met veel drank en ellende en nou ja, je weet het wel, of er dan een geboortegolf komt. Ja, in elk geval is carnaval dus het laatste moment voor 40 dagen dat mensen nog met elkaar naar bed kunnen gaan. Dus wie weet wat dat 9 maanden later allemaal teweeg brengt. Nou ja, dankjewel voor je vraag. Dat zou ik eens een keer uitzoeken. We hebben nog een beller, namelijk Jan Bas. Jan Bas, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Ik spreek met Jan. Wat is je vraag? Nou, die vraag, dat is al een hele vraag van heel lang geleden. Er was ooit een hit van Jane Birkin en Serge Gainsbourg met de titel Je t'aime, moi non plus. Nou, in die tijd studeerde ik HAVO, Frans, alles weer vergeten. Ik heb nooit de titel begrepen. Toen de tijd hebben we ons nooit druk om gemaakt wat het betekende. Het was gewoon een hele, hoe noem je dat, sensueel lied. Wat in een heleboel landen verboden was. Maar ik heb nooit begrepen hoe die titel in elkaar zat, qua betekenis. En dat is je t'aime, maar non plus? Ja, je t'aime, maar non plus. Ik hou van je, ik niet. Dat betekent het letterlijk. En ik moet zeggen, ik ken het lied ook niet. Dus dat, zonder context is het een beetje lastig. Okay. Maar gaat het niet over, zou het niet over een afwijzing van liefde kunnen gaan? Nou, ik denk het niet, want het was toen de tijd heel diepgaand. Het ging over dat de man het lichaam van de betreffende vrouw waarmee hij zong betastte. En het ging over borsten en over de vagina. Nou, dat kon in 67 helemaal niet. Dus dat was in een heleboel landen gewoon verboden. Maar het was echt een liefdeslied, sensueel. Maar heeft het zou het er dan niet mee te maken kunnen hebben dat het een controversieel lied is? Dat dus die liefde blijkbaar wel een heel belangrijke rol speelt. En dat er dan wordt gezegd, maar ik niet, zo van het kan niet. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Dat zat niet zo in de tekst. Dat is meer... het werd toen de tijd genoemd, dat ging wat zij zong. Zucht zingen, het was zo heel sensueel zingen. Dus ik denk wel dat ze de trek in gehad heeft, maar... In elk geval heeft het indruk op jou gemaakt. Nou, het is altijd blijven hangen. Ik bedoel, mijn Frans was niet goed genoeg, zelfs later niet, om dat te begrijpen, dat lied. En het is, het wordt dan wel eens gedraaid op de radio. Jane Birkin en Serge Gainsbourg. We gaan het opzoeken. Dank voor je vraag. Goed. Ja, oké. Okay. Doei. We hebben een uitzending verder nog. Ja, we komen aan het einde van dit onderdeel van onze uitzending. We hebben nog wat opmerkingen van luisteraars die toch ook heel erg spreken over de prachtige Franse of meest gracieuze taal. En die jou ook bedanken voor de waanzinnige uitspraak die je hebt. Dankjewel. Dus heel erg dank dat je er was, Rosanne. Ik ga in de komende dagen, als ik het nieuws volg over carnaval, vaak aan dit gesprek terugdenken. Leuk. Dus dank je wel. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Dan gaan we nu van de muziek van carnaval in de zuidelijke provincies meteen naar protestmuziek in het noorden van ons land. We moeten toch het hele land bedienen. In de 4e aflevering van Doe Maar Normaal, de podcast, onderzoeken Meerte van het Rift, Roos Heijnen en Laurens Ham voor de NTR hoe protestmuziek in de Groningse cultuur geworteld zit. Nederland is eigenlijk niet ons land. Groningen is ons land. Ik blijf in bed. De hele dag. En wij worden genaaid hier in Groningen, al jaren en jaren lang. Want ik heb geen zin, hij heeft geen zin, om er nou nog uit te gaan. Dit is Doe Maar Normaal, de podcast. Ik ben Meerte en samen met Roos en letterkundige Laurens Ham neem ik je mee door de Nederlandse protestmuziek. In deze aflevering dompel ik je onder in het veelvormig genre Groningse protestliedjes. Ik heb 1 zware aardbeving meegemaakt. Ik had het gevoel, er kan alles in je leven gebeuren. Maar dat de vaste grond onder je voeten, dat die trilt, dat is zo'n eng gevoel is dat. Dat is niet normaal. En dat de kinderen bang worden om te slapen en dergelijke. Containerstoel in paard, mijn combine riet in een veer. Het Gronings gas lonkt als die torenhoge energierekening weer op de mat valt. Minder Russisch gas, meer Gronings gas lijkt een heldere rekensom. Het beschermt de koopkracht en levert inkomsten op. Maar onderaan de streep staat het noorden van ons land al heel lang behoorlijk in de min. In Groningen zitten de scheuren niet alleen in de muren, maar ook in de mensen. De avondzon valt over akkers en dorpen, de gouden zon zakt in de stad. De mensen verwensen Den Haag en de zijnen, ze zijn het zo vrolijk zat. Gasvlam die spiegelt terug in de ramen, is het misschien al te laat. Antwoord de bevingen maakt mensen ziek, maar het gas is het goud van de staat. En die gasbel waarmee Nederland zich rijk rekende, heeft Groningen al jaren bij de strot. Wie maakt zich zorgen over wat er in het noorden gebeurt? Dolle taal van Drenthe tot aan Waad. 1.0 tot 3.6, maar wat, of misschien wel meer. Heen en weer, op en neer. Naar al die huizen, boerderijen, al die mensen. In deze aflevering van Doe Maar Normaal, de podcast, probeer ik erachter te komen of de muziek de kloof tussen Groningen en de rest van Nederland weet te overbruggen. Begin jaren 80, dus zo'n 20 jaar na de vondst van de gasbel in Slochteren, maar nog voor de eerst officieel gemeten aardbeving, maakte Hans Vrijling als een van de eerste een Gronings protestlied tegen de gaswinning. Den Hoogzee huurt zich in de smeet om arbeidsplotsen bieden flikt. Een kwestie van tietmoord is wel roer, die wachten nou al 20 jaar. Boerenburgers, hurry dat, bliefheid zit nog luie gat. Het gaat hier dus niet over de aardbeving, maar over hoe weinig de provincie terugziet van het geld wat wordt verdiend met het gas uit Groningen. En kort daarop volgt Harm Wierstra met het nummer Wij Boeren. We komen uit het noorden, maar zijn als niet in tel. Al noemen ze ons boeren, het gas dat zit hier wel. Want heeft u in het haagje de handen kil en klam, dan warmt u zich toch lekker daaraan die boerenvlam. En als u zich gaat warmen, denk er dan even aan. Het gas dat komt nog steeds bij die boeren vandaan. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gas. Misschien hoor je een overeenkomst in de thematiek van de protestmuziek, die van nu en van de vorige afleveringen. Want ook hier wordt gewezen naar Den Haag. Maar of ze het in Den Haag ook horen? In elk geval wordt de muziek in de regio razend populair. De nummers gaan over de winst die wordt gemaakt en over het inklinken van de bodem. Wie zegt, ja wie zegt, ga meer zo dat nog ik. Wie gaat elk jaar weer een eentje naar beneden. Wie zegt, ja wie zegt, ga meer zo dat nog ik. Wie gaat elk jaar weer een eentje naar beneden. En dat zakken van de grond wordt halverwege de jaren 80 ook door de Tuutjefloiters scherp verwoord. Op het eerste album staat het nummer Von Eigen Bodem, beter bekend als We Zakken. Op een zaterdagmiddag ga ik langs bij Francine Kuiper, die samen met haar tante en haar vader de Tuutjefloiters vormde. En die accordeon, dat is een handelsmerk. Inmiddels is haar vader overleden en ze mist hem ontzettend. Oh, denk maar die afstapjes. Ja, we lopen de trap op naar boven en halen zijn accordeon uit een kast op de zolderkamer. 14 januari 1953. Is dat leuk of niet? Garantiecertificaat. Bonnetjes erbij, dat is toch fantastisch? En hij heeft later zelf nog een accordeon. Kijk, Frontalini, inclusief riemen en koffer. Daar is hij 490 gulden voor betaald. Maar Maar het is wel, ze zingt wel van we zakken en geen mens houdt dat nog tegen. En we zakken ieder jaar weer een stukje naar beneden. In die tijd had men niet door wat voor gevolgen de gaswinning zou hebben. Ze had wel door dat het wel gevolgen zou kunnen gaan hebben. Maar voorlopig zingt ze dan over bloembolletjes die ze in de tuin doen en die ze nergens weer kan vinden, want die zijn weggezakt. Ik stop in mijn toentje, branden blauw mijn bon. Blootje dus toevie, om beter te onthon. Er waren dikke woesters bij een gaan van klaai. Wat kwam er van op? Bijna. Het was wel een protest. Ze schrijft erg duidelijk, geen mens houdt dat nog tegen. En dat is ook zo. Wij zijn blijkbaar niet in staat om dat tegen te houden. Groningers kunnen blijkbaar niet hun stem voldoende laten horen. Op berichten zien ze, het zakken kwam van het gas. Dat ons met een geloekstreek onderdaad een fok kon was. Het is net zo'n dikke gehoorde kees, zo moet je dat zijn. En wel wil op een kus gewoon, ga je naar. Wie zegt, ja wie zegt, ga je meer zo dat nog tegen. Wie gaan elk jongen weer netje naar beneden. Ja, iedereen kent het nu nog. Het is ongelooflijk hoe dat nog in mensen zit. En dat is ook wel mooi van muziek, dat blijft altijd in je hoofd. En in je hart. Want heel Groningen, die kent jullie. Ja. Ja, dat kan ik rustig stellen. Van ja, ik geloof dat we ieder 1000 gulden hebben ingelegd. Nou, toen hadden we een LP van onszelf in de kast staan. Dat vond ik wel spectaculair natuurlijk. Maar dat liep gigantisch uit de hand. Onze formule was eenvoud. Mijn vader die speelde accordeon. Mijn tante die had een gitaar, die kende ook 3 akkoorden. En die had die donkerbruine stem, die ik nu ontwikkeld heb. Maar toen had ik nog een heel maagdelijk stemmetje. En hoe ging dat eraan toe bij die optredens? Eerst moeten ze dan wel lachen, omdat er wat woordgrapjes in zitten. Maar nou, als je dan klaar bent met je optreden, dan kwam er toch wel boeren naar je toe. Of weet ik veel andere mensen. En die zeiden, ja, maar het is wel zo. Het gaat wel fout hier als dit zo deur gooit. En had je toen het idee dat het ook, behalve dat dan mensen na zo'n optreden naar je toe kwamen, dat het af en toe iets, dat het iets veranderde, het maken van die muziek? Nou, er verandert niks door. Geen enkel protest verandert iets door, heb ik het idee. Alleen, het maakt wel wat los in mensen. Mensen gaan wel meer nadenken. Dat hoop je dan tenminste. En dat tikken, wat je hoort, dat is de staartklok van Francine. We zitten in haar tot woonhuis verbouwde boerderij en struinen door die oude nummers. Bijna iedere avond werd afgesloten met van Lauwe Zee tot Dolla. Dan gaan ze allemaal staan. Dat is echt, dat doet mensen heel veel hoor, een volkslied. Tenminste, mensen van mijn generatie. Van Lauwe Zee tot Dolla, van Drenthe tot Antwas. Door Gruiden bluit een wonderland rondom een wonderenstad. Een pronkje waar ligt onrens, is Grunstad in Ommeland. Een pronkje waar ligt onrens, is Stad in Ommeland. Nou, dat refrein ken ik nog. Hey. Er zit nog meer in mijn hoofd dan ik denk. Ja. En iedereen zingt gewoon dat lied mee. Nou, dan voel je dat ons volkslied is en niet het Wilhelmus. Nederland is eigenlijk niet ons land, Groningen is ons land. En wij worden genaaid hier in Groningen, al jaren en jaren lang. Het gaat over onze provincie en onze toekomst hier. Dus gas terug. Ik tegen de staat, ze blijven nu wel boren, maar straks is het te laat. Verscheurd landschap, mensen en woningen. Nee, wij pikken en niet langer hier in Groningen. Gas terug, dat zeg ik tegen de staat. Ze blijven nu wel boren, maar straks is het te laat. Verscheurd landschap, mensen en woningen. Schuir om. Je bent nou veel te lood. Het wordt niet dat je de rekening betaalt. De grond daar trilt en beeft, de muur en scheurt. De meeste trauma's, het is genoeg geweest. Kind toch zo'n uit de hond, geduld en zal daar in mijn val verpest. Weet je wat ik voor me scheurde lang? Deze was geen zonnehang, deze was geen zonnehang. Grunt beeft. De buurvrouw houdt zich vast, schuddel streelt niet kaas. Grunt beeft. Van stad tot aan wat. Het schokt en het beeft, de gaskraan moet dicht, maar het pompen gaat door. Dus zingen wij in koor, kom op aan dat Gaza. Ik waarschuw niet meer. Nee. De gaswinning heeft ons veel muziek opgeleverd. Nieuwe nummers, maar ook tekst op bestaande muziek. Deze kende je vast. De nummers zijn doorspekt met nieuwsfragmenten en zijn vaak ook direct gericht aan de minister. Muziek om de kloof te overbruggen. Het klinkt niet alsof dat het doel is van deze nummers. De teksten lijken de kloof misschien wel te vergroten. En Francine zegt zelf letterlijk: Nederland is niet ons land, Groningen is ons land. Ik leg het voor aan protestliedkenner en letterkundige Laurens Ham. Ja, je kunt het op twee manieren interpreteren. Hè. Echt als een soort separatisme. En we zouden eigenlijk een soort aparte Groningse staat moeten hebben. Ik weet niet of ze dat bedoelt. Ik denk wat zij meer bedoelt is gevoelsmatig. Hè. Je sluit je niet meer aan op een gegeven moment bij Nederland, maar bij je eigen streek, omdat Nederland jou niet meer representeert en niet meer niks meer voor jou betekent. Want wat zijn de kenmerken van deze bevingsliedjes? Ze spreekt vaak gevoel van onrecht uit. Wij worden voor een situatie geplaatst die we niet zelf gewild hebben. En jullie hebben niet alleen die situatie voor ons gecreëerd, maar jullie worden er ook rijk van. Dat zit er heel vaak achter. Nee, wij pikken hen niet langer hier in Groningen. Geachte NAM, Shell en vooral de overheid. Wachten jullie totdat iemand overlijdt? Mensenrechten worden die geschonden. In de Rotsdag zijn jullie bezig met randzaken. Draai de kraan dicht en stop met die wandaar. Gas terug, dat zeg ik tegen de staat. Ze blijven nu wel. Dus het is ook een manier om inderdaad de kloof in het land zichtbaar te maken. En nou, idealiter natuurlijk uiteindelijk die randstedelingen er wel mee te bereiken. Als dat lukt, ben je pas echt geslaagd. Want dan heb je echt de kloof ook overbrugd. En als je echt alleen maar in je eigen provincie blijft, heb je natuurlijk de tragiek dat, ja, dat het niet bij de mensen terechtkomt die beslissingen maken. Er is wel een manier om je streektaal aan heel Nederland te laten horen. Stemmen. Hier zijn een hoop mensen voor wakker gebleven. Nummer 476 in de top 2000. Voor het eerst Ede Staal. En het heeft nog nooit zo donk geweest. De uitspraak van de titel slingert je misschien weer even terug. Die kloof in tussen de Randstad en Groningen. Maar met het massaal stemmen op Ede Staal werd wel een punt gemaakt. Je zag dus met name bij de top 2000 van 2019 dat meerdere teksten in een streektaal extra hoog eindigden. Een Gronings voorbeeld was Ede Staal met Het heeft nog nooit zo donker geweest. En dat is helemaal geen protestnummer. Dat gaat over twee oudere mensen die tijd zien verstrijken eigenlijk. Maar dat werd een protestnummer in de context van: het is nu het einde van het jaar, we hebben de boerenprotesten of de eerste golf boerenprotesten achter de rug. En om dit nummer zo hoog te hebben is voor ons een signaal van trots en ook wel van: zie ons Groningers staan. Had het nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Town open zondag in december. Ik snap het, maar het voelt ook tegenstrijdig. Zingen in streektaal om de politici in Den Haag te bereiken. Dat leg ik voor aan streektaalzanger Erwin de Vries uit Sappemeer. Omdat Groningers zich niet zo goed kunnen uiten, vind ik vaak in de regel. Ik chargeer natuurlijk. Maar denk ik dat die muziek heel erg aangrijpen om toch tot een bepaalde emotie te komen en een soort erkenning te zoeken. Groningse artiesten wijzen me allemaal door naar Erwin. Hij bracht 10 albums uit met Groningstalige liedjes. Optreden doet hij op blote voeten. Altijd, dus ook toen hij met het Noord-Nederlands Orkest voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima stond. Je hoort zijn nummer Lusse Grond. En Lusse Grond, jij zegt het al, van de grond is los en ook het fundament onder je voeten zakt weg. Het fundament van de Groningers in dit geval. En als je dit dan speelt voor publiek, wat zie je dan bij die mensen? Je voelt een verbinding. erkenning dat mensen zeggen, ja, precies, zo is het, zo zijn de zaken. En ik heb meerdere van dit soort liedjes. Een soort protestlied van Grunniger en Nederland. De mensen voelen zich daar wel vaak door gesterkt. Hör mi nou, hör mi knaan van Lauwe Zee. Mijn vaderland is verbraad en ontevreden. Het volk van Lauw en Stad, heb het nou eigenlijk zat? Op driekste grond van de leer. Door rustig wagen wijlt het volk naar meer. Ik kan me heel goed herinneren, toen ik klein was, toen ging ik altijd met mijn opa en oma, die zaten aan een zangkoor, naar een bonte avond. En daar hadden ze een uitvoering. En na die tijd was er een verloting met alle hele grote prijzen. dan, als alles afgelopen was, dan was het slot, ging iedereen staan, hand op de borst en zong het Gronings volkslied. Dat was hoe de avond dan werd. Nou, dat gaf natuurlijk heel veel indruk. En maar je zag wel hoe trots dan ze waren op hun provincie. Heur mij knaan van Lauwe Zee. Hier met onze richten slichten. Ik hoop dat er zo'n lied ver komt. In ieder geval dat veel mensen het gaan horen. Ook buiten Groningen. En dat het als resultaat heeft dat mensen denken van poeh. Daar is wel wat aan de hand. Dat is niet zomaar iets. Dus toch die hoop om de kloof te overbruggen. Muziek is mijn middel om daarin die overdracht te doen naar iedereen die het moet horen, zeg maar. Ik ben geen journalist die stukken kan schrijven in de krant, dus dan moet het maar met muziek. Muziek is dus een middel. Wat brengt het dan de Groninger zelf? Het zorgt misschien voor hoop en voor troost. Dat er iemand is die daar liedjes over schrijft. Voor de mensen zelf uit Groningen. Wel werd ons grunnig schoon, geet aan ons steun. Wel stap de hoed verkoop en stel ons nooit teleur. Wel zegt ons prachtig grun, tussen al wat beeft. Wel ken wel waken schun, al vriendin overleef. Ondertussen gaan die aardbevingen nog steeds door. In bijna de hele provincie Groningen was die te voelen. De aardbeving van de afgelopen nacht met een kracht van 3,1... was het de zwaarste aardbeving in bijna 11 maanden. En het epicentrum lag bij het dorp Wirdum. Inwoners nemen de schade op. Mensen, er staat wat er gebeurt. De grond verzaakt tegen ooit wil huur. Door in een hoogwind verwende wezens. Ze hebben geen respect voor de grunnige levens. Grun gooit eraan, al deel mag nooit meer roken. En onze provincie gooit ze mooi naar de kloof. Ze wijt zo gauw en ze hebben grote bek. Onze oorden beeft en geen ooit een keer verrekt. De naam is nooit eerlijk, dat is waar ik zeg. Ze zoeken ons leeg, dat is waar ik goed leg. Maar wat zeur ik nou, er is dan niks aan de hand. Je hoort het duo Harry van Boven en Martin Blok. Ze treden veel op en openen hun optreden vaak met dit nummer, Blief van ons land. Via Facebook kom ik met ze in contact. Elke dinsdagavond repeteren ze samen en op zo'n dinsdag bel ik ze op. Dat is het geluid. Soms heb je van die oortjes met de microfoon erin. Ja, dat klopt. Oh, ja, klopt. Hallo. Ja. Nee, dat is te duur. We komen Groningen, we hebben aardbevingen. Ja, scheur in onze huizen. Ja, we moeten sparen voor nieuwe beton en nieuwe stenen. Vroeger zeiden de boeren, als je op hun land kwam, van mijn land af, dus van mijn land af, opzouten. En dat is het, van ons land af, blijven met je poten vanaf, van het mooie Groningen. Dat is duidelijke taal, maar waarom moet het per se een lied zijn? Kan toch ook een column of een opinieartikel? Gewoon, je wilt je in een lied, kun je je frustratie toch beter uiten, ook omdat wij wat nuchter zijn. Kun je in een lied je frustratie beter uiten dan in woorden, zeg maar, dan in spraak. En daarom moest dat gewoon een nummer worden. Wie stond aan de raad? Blief van ons land. Oh, wie stond aan de raad? Ik begrijp ook dat voor de mensen uit het westen dit een beetje een verre van mijn bedshow is. Dat is net als er iets bijvoorbeeld in België gebeurt, ik noem maar wat, voor ons. Maar we zijn toch één land en we worden een beetje vergeten. En dat is ook een beetje Dus eigenlijk het algehele gevoel hier in Groningen, we worden een beetje aan de kant geschoven, een beetje vergeten. En voel je dat dan ook als je dit speelt bij een optreden? Ja, natuurlijk voel je dat. Natuurlijk. Als je dit speelt, dit doen we vaak als openingsnummer. Dan heb je die vlag bij je. En dan ga je vragen of er trotse Groningers zijn in de zaal. En dat zijn ze allemaal. En dan ga je vragen, zijn er ook mensen die hebben aardbevingsscheuren? Of zijn er ook altijd mensen in de zaal die dat hebben meegemaakt? En die het nog hebben, die erin wonen? Nou, en dan begin je dat nummer. En dan luistert iedereen aandachtig naar zo'n nummer. En dan raakt dat mensen. En natuurlijk, dan doen we volgende nummers. En dan doen we Snoetje Knoggel. En doen we gaan naar de Nacht van Winschoten. We worden allemaal ladder zat. En we doen allemaal dit, allemaal geintjes en weet ik veel. En ben je dat weer vergeten. Maar het is natuurlijk raakt dat mensen. Dat is logisch. Dus juist bij de nuchtere Groninger slaat die politiek geladen muziek aan. De toekomst, ja, dat staat wel vast. De aardgaswinning wordt een hele grote last. Onze bodem doolt en de dieken breken deur. Het faalt wel met, zegt de bodemadviseur. Ik leuf hem nooit. Frustratie die wordt omgezet in muziek. Het wordt een middel om de ellende te delen met de mensen die ook allemaal hetzelfde meemaken. Zonder muziek is de hele wereld geen zak aan. Wie zegt, ja wie zegt, ga meer zo dat nog ik. Wie gaat elk Van Eike Bodem, dat nummer. We zakken, werd dus uitgebracht halverwege de jaren 80. Het werd een hit in Groningen. Zou Francine niet nu nog eens haar punt moeten maken? Nou, je het erover hebt. We hebben een. Ik heb ooit eens een keer met iemand op een buikdansschool gezeten. Met Tina Karau. En toen zeiden wij van, we gaan eens een lied over die bevingen schrijven. Schudden met die buiken. Schudden met die buiken, dat is goed bedacht. Dat schudden inspireert dus blijkbaar. Dit is Wadaan. Ik breng gunning koord, swing op die trilplot. Kijk, ik zwaai die kapot. Het clichébeeld van schuddende vrouwenbillen in hip-hop clips verbinden met schuddende gebouwen in Groningen. Ah, let me hang die je wil door. Ik hoop maar dat ze stilstoot. Ik wil zo zo'n schudden op die trilplot. Ik wil zo zo'n schudden op die trilplot. Dat is heel leuk in Groningen, dat je ziet dat er dan humoristische draaien aan worden gegeven. En dat de jonge mensen er ook mee aan de slag gaan bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel hoopgevend, denk ik. En ik heb de jongens ook gesproken. En die wilden absoluut niet meedoen aan de podcast. Want okay. De muziek die zij maken is geen protestmuziek. Het is een geintje, maar ja. Geen protest. Nee, ja, daar gaan we weer. Ja. Dan vraag ik het Francine toch nog een keer. Weet je... Maar ja, ik heb daar ook geen tijd meer voor. Francine runt met haar man een snackbar, dus geen protestmuziek meer voor haar. Gewoonweg geen tijd. Maar ik merk aan alles dat ze het zo weer zou kunnen doen. Ik heb een meisje aan het werk, dat is een potje. Nou, so what? Ik heb een Turks meisje bij mij aan het werk gehad. Dat interesseert me helemaal niks wat of hoe iemand is. Ze spreekt zich nog wel uit op Facebook, maar daar blijft het bij. En een lied schrijven heb ik ook geen zin meer in. De zorgen over de bevingen, de scheuren, de afwikkeling van de schade, het duurt allemaal al zo lang. Wat begon met vurige protestliedjes tegen de winst die werd gemaakt op het Groninger gas, waar de provincie niks van terugzag, en het zakken van de bodem groeide uit tot een groot scala aan bevingsliedjes. Maar langzaamaan komt er ook een gelatenheid over de Groningers. Het zat eigenlijk al in het liedje van Francine. Geen mens houdt dat nog tegen, was de tekst van haar tante. De scheuren zitten al in de huizen. Protesteren heeft niet meer zoveel zin. De Groningers reageren te netjes en te laat. Maar dat is gewoon je volksmentaliteit, denk ik. Je staat niet gelijk met je bek open. Een van de problemen van mensen buiten de Randstad... Het is veel moeilijker om korte lijntjes te hebben met Hilversum of de NOS... Kijk, activisme gaat over strijdbaarheid, maar dit gaat natuurlijk ook over gewoon een soort van diepe teleurstelling. Dat je eigenlijk denkt, we kunnen niks meer. En dat is heel funest, want dat is het goede van activisme, dat het mensen vaak weer activeert en dat het mensen weer de straat op helpt en denkt, oké, we kunnen iets veranderen in onze situatie door nu met z'n allen ons te verenigen. En als je daar eigenlijk niet meer in gelooft en vooral denkt, we zitten klem. Is het nu echt waar? Is het een fantasie gevangen in Groningen? No escape from reality. Open je ogen, kijk naar je schuur en zie. Wij zijn geen rand. haar. Als je niet meer gelooft dat de wereld veranderd kan worden, dan is het een beetje het einde van het activisme, vrees ik. Groningen, een wereldstad. Plastic bekers zijn hier hot, want alle glazen zijn kapot. Je woont in... Muziek, theater maakt dingen in mensen los. Dat is belangrijk. Yeah. En dat doet iets met mensen, dus ook iets met jezelf. Terugkomend bij die vraag waar we mee begonnen. Bezit muziek de kracht om mensen te verbinden? Helpt het om die kloof tussen de Groningers en de Randstad te overbruggen? Dus sowieso in het samen zingen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je ziet wel, er is op een gegeven moment ook een bewerking gemaakt van het nummer van Ede Staal door Freek de Jonge. Dat idee dat ook door Groningers samen gezongen werd, was wel denk ik belangrijk voor de solidariteit. Dus dat is een heel belangrijk iets. Samen muziek maken verbindt gewoon enorm. En het is een manier om te styleren. Als je gewoon roept, ik ben tegen. Punt. Zo, dat maakt geen indruk. Terwijl als je het styleert, krijgt het wel een bepaalde onthoudbaarheid. Mensen gaan het delen. En stijgt het boven een platte boodschap uit. Je ziet bij dat voorbeeld van Ede Staal heel mooi. Dat er ook vormen van protest... liederen zijn die eigenlijk alleen maar protestlied zijn... door de manier waarop ze worden ingezet, door de functie die ze hebben. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Dat bepaalde liederen in één keer een politieke betekenis krijgen. Het Wilhelmus gaan zingen, al dan niet met een nieuwe tekst... bij de gele hesjes bijvoorbeeld. In één keer krijgt dat Wilhelmus een heel nieuwe betekenis. Terwijl op zichzelf is dat niet een protestlied natuurlijk. Of nou ja, trouwens, het was ooit in de 16e eeuw ook een protestlied. Maar goed, die betekenis is dat het eerste protestlied wat wij kennen? Ja, dan. Het is eigenlijk in die zin een protestlied... dat het een protestlied tegen Spanje is in de 80-jarige oorlog. Dus het was een separatistisch lied waarin Nederland zei... oké, we willen van Spanje af. Dus, ons volkslied, het Wilhelmus, is een protestsong. Maar typisch Nederlands is de uitspraak... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat was eigenlijk de ultieme tegenstelling. Hè? Ja. Ah, en mensen ervaren dat natuurlijk ook. Als het wordt gezongen bij een voetbalwedstrijd... dan wordt het zo helemaal van... Wilhelmus. Zo wordt het dan gezongen. Heel langzaam en heel plechtig. Maar eigenlijk is het een soort dansje bij. Hè? Er was ook altijd veel sneller. Dat was een soort van... Heel vrolijk. Je ziet, ja, liederen zijn van dat betreft fantastisch. Die hebben zo'n flexibiliteit. En die kunnen op zoveel manieren worden ingezet. Prachtig. Toetje fluit een beetje. Weet je wat toetje fluit betekent? Vlierfluit. Weet je, op de lucht, op je rug liggen in de zon en dan kijken hoe hoog de lucht is. Dat is toetje fluit. Zoals de slak bij de kurrels en de doefjes bij de turrels en de hozen bij de verrels, zo huur ik bij dit land. Zoals de brabbeltjes bij de blozes en de stein bij de hogels. En de bakjes bieden drogers, zo huur ik bij dit land. Ik ben met die arts van te roepen tot land. Ik hoor van die land, van beek tot hoge zand. Ik hoor van die diek, van lauwe zorg nog spiek. Ik hoor van die tol, van ziel tot staatsgenoot. Dit was een aflevering van Doe Maar Normaal, de podcast... waarin Meerte van der Drift, Roos Heijnen en Laurens Halm onderzochten... Op welke manier protestmuziek in de Groningse cultuur geworteld zit. Alle afleveringen van de Doe Maar Normaal podcast... kun je luisteren in je favoriete podcast-app. Dus ga het vooral opzoeken. Dan gaan we nu verder met muziek. Namelijk de Red Hot Chili Peppers, Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging? Firstborn unicorn. Californication van de Red Hot Chili Peppers. Zometeen na het nieuws van 4 uur gaan we terug de tijd in. Maar eerst horen we de laatste nieuwtjes. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is het dodental als gevolg van de cycloon Gabrielle opgelopen naar zeker 5. Zeker 9000 mensen moesten hun huis verlaten vanwege de storm. Die kwam zondag aan land aan de oostkust van het Noordereiland. Daarna werd het gebied ook getroffen door een aardbeving van 6,1. Volgens Nieuw-Zeelandse media is er nog een stormopkomst met hevige regenval en onweer. De man die vorig jaar 10 mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandin schoot met een racistisch motief 10 zwarte mensen dood in een supermarkt. De aanslag deelde hij in een livestream. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. Een nabestaande probeerde Grandin aan te vallen, maar werd nog net tegengehouden. De rechter in de staat New York veroordeelt Grandin voor levenslang, maar er loopt ook nog een federale zaak tegen hem. En daarin kan hij de doodstraf krijgen. De landelijke Giro 555-actie is geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Meerdere omroepen en radiostations staken de handen ineen zoveel mogelijk geld op te halen. Ook het kabinet kwam in totaal met 20 miljoen euro over de brug. Burgemeester Marcouch van Arnhem doneerde namens gemeenten in Nederland 8,5 miljoen euro. Het dodental van de aardbevingen staat op meer dan 40.000. En Machu Picchu gaat weer open. De wereldberoemde ruïnestad in Peru ging enkele weken dicht vanwege de politieke onrust in het land. Door de afzetting van de linkse president Castillo braken veel rellen uit. Bij de afsluiting van de toeristische trekpleister kwamen eind januari honderden toeristen vast te zitten in de oude Inca-stad. Nu hebben de autoriteiten en de toeristische branche een akkoord gesloten die de veiligheid van bezoekers moet garanderen. Het weer, het koelt af naar 2 graden. Hier en daar is de kans op regen of motregen. In de loop van de ochtend trekt dat weg naar het oosten. Overdag blijft het bewolkt, met af en toe weer kans op een bui en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom terug bij de Nacht van NTR. Het is inmiddels 16 februari en dat betekent dat Valentijnsdag al 2 dagen achter ons ligt. Maar goed, deze week hangt de liefde toch een beetje in de lucht. En daarom gaan we luisteren naar een podcast waaruit blijkt dat voor sommige mensen de liefde wat minder makkelijk gaat dan voor anderen. Het is een podcast van andere tijden waarin ze voor de NTR teruggingen naar de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog. En in deze podcast laten ze zien hoe duizenden vrouwen tijdens de oorlog een verhouding kregen met de vijand. Dit is de Andere Tijden podcast. Dan sta je voor het raam te kijken. En dan waren die jongens, en dan zei ik bijvoorbeeld tegen mijn zus, kijk eens. En dan riepen zij naar boven, schönes Mädchen. Dan zwaaiden wij. En op zo'n manier, je had natuurlijk Duits geleerd en je sprak goed Duits. Dus ja, op een of andere manier was het vertrouwd. Nederland in de begindagen van de Duitse bezetting 1940. Na de eerste schrik lijkt het leven in eerste instantie gewoon door te gaan. De jongeren zoeken vertier. Ook de Duitse jongens. En die blijken soms best aardig. In deze Andere Tijden podcast vertellen 3 vrouwen, Corrie, Els en Gerry, aan het begin van de oorlog nog jonge meiden, hoe zij verkering krijgen met de vijand. Luister hoe onschuldige kalverliefde uiteindelijk eindigt in een nachtmerrie. Gerry vertelt over haar eerste contact met de Duitse jongens. Waar je was, er waren ook Duitse soldaten. Hè? Dat was gewoon zo. In de Hoofdstraat of de boulevard, die toen die nog open was, ging de grappen met jongens en zo wat meer. En, ja, nou, dat was best leuk hoor. Met 2 vriendinnen gingen we altijd, dan gingen we naar een hek toe en dan was het hartstikke gezellig. Dan zat je begon met koffie of met en je nam een borreltje of het een of het ander. Dan zat je gewoon of er niks aan de hand was, laat ik het zo zeggen eigenlijk. Ook de feestjes gaan gewoon door. En Corrie weet die plekken zeker te vinden. Maar dan hadden we de jaarfuif. Dat was dus ook met dansen en met een avondjurk aan. En zo, dat was in maart. En het gekke was dat de jongens me aardig vonden. Dat ze me niet een dans vroegen. En ik kon zo goed dansen dat ik met mijn vriendin danste als heer. En dat zij afgetikt werd. Maar dat er niemand was die mij aftikte of dacht, oh, ze staat alleen. En ik zat er in een leuke jurk. Ik ben de hele avond niet gevraagd. En lange oorbellen had ik in. En niet gevraagd. Dan ontdekt Corrie een dansgelegenheid met de naam Modern. Ja, je ging zelf toch ook uit en dansen bij Modern. Daar waren dus Duitsers. Het eigenaardige deed zich voor dat bij Modern, waar al die Duitse jongens waren, dat ik niet op een stoel terecht kwam. Dat ik tegen mijn zus zei, ga mee naar Modern. Dan kan je dansen. Het zijn allemaal Duitse jongens, ze vragen je wel. Nou. En toen ik dus een beetje vriendschap had met een Duitse militair, had ik boekhoudles met een jongen van school. En die had me dus gezien. Hij zegt, kan het zijn dat ik je met een mof gezien heb? Ik zo, ja, dat kan wel. En toen zei hij, ik vind dat je je schamen moet. Hij zegt, want als je eraan denkt, al die jongens die de benen niet meer gebruiken kunnen, die nog in het hospitaal liggen. Toen zei ik tegen hem, die benen hebben met mij niet gedanst, Lex. Niet alleen Corrie krijgt verkering met een Duitse soldaat. Ook Els raakt smoor verliefd. Hij mocht er zijn, een slanke, hooggegroeide jongen. Het heel donker haar, hele donkere ogen. Ja. En ook eigenlijk een tikkeltje getint, ietsjes getinte huid. En een donkerder vel vond ik dan die andere jongens. Ja. We zijn de arbeidsdienst. En hij reed met een boerenwagen met paarden ervoor. Reed hij allerhand materiaal naar die verdedigingswerken die allemaal aangelegd werden. Er stond daar zo'n heerlijk bankje stond daar naast in de zonnekant van de stallen waar dan die paarden stonden. En dan kon je zo gezellig op zitten praten en zitten lachen. En dan Gerry. Ook zij is in de zevende hemel met haar nieuwe verkering. Dan zat je vroeger zat je in het kamp van de dijk. Nou ging ze meteen naar bed, maar ik bedoel, ik ben nooit met hem naar bed geweest. Dus wat dat betreft. En zo scharrelde je. En als je een bankje zag, ging je er zitten en dan ging je kletsen. En over koetjes en kalfjes. En dan, als straks de kreeg over is. Maar ja, niet denken dat hij had nog best kunnen sneuvelen of het een of het ander. Ik bedoel, maar ja, je fantasie. Hè? Ik bedoel, en dan zou hij misschien leren, weet ik het allemaal. Hoe vinden de ouders van deze jonge meiden het eigenlijk dat zij verkering hebben met de bezetter? Ik denk niet dat mijn oude lui er verguld mee waren, hoor. Oeh, mensen nog aan toe, wat heb ik ze uitgemeten gekregen. Nee, absoluut niet hebben. Dat mocht je natuurlijk niet. Ook niet van je ouders natuurlijk, want je was toch altijd bang. Het was uiteindelijk toch de vijand, dat ik het zo zeggen. En je had toch heel andere ideeën voorover. En vooral wat hun uitspookte, dat was helemaal een verschrikking natuurlijk. Mijn vader heeft van het begin tot het eind gezegd, ze verliezen het. Kan die liefde zonde zijn? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst. Vor Glück. Kan das wirklich zonde zijn? Op een gegeven moment zei mijn moeder, als je mij vraagt, ben je zwanger? Ben je gedraagt je zo? En inderdaad, Corrie blijkt zwanger. En ik ben in het Spinoza ziekenhuis bevallen. De zusters hebben niet met me gepraat. Ik lag dus met een mevrouw in de kamer. En die mevrouw heeft niet tegen me gepraat en de bezoek niet. De zusters niet. Niemand spreekt met haar, omdat het tenslotte een kind van een Duitse soldaat is. En hoe reageert hij er zelf eigenlijk op? Ik heb niks meer van hem gehoord. Ik begon hem een schof te vinden. Een bittere lach. Zo'n 12.000 tot 15.000 Nederlandse vrouwen krijgen, net als Corrie, tijdens de oorlog een kind van een Duitser. Maar wel of geen kind van een Duitse soldaat, het feit dat deze meiden überhaupt intiem omgaan met de vijand leidt, naarmate de oorlog verder gaat, tot grote afkeer en haat. Deze zogenaamde moffenmeiden of soldatenkledders worden uitgekotst en beschimd. Hier Radio Oranje. Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Na de bevrijding in mei 1945 is het helemaal raak. Corrie en Gerry verhuizen om die reden naar een plek waar niemand hen kent. Maar Els blijft waar ze woont. En zij krijgt het op Bijltjesdag behoorlijk voor haar kiezen. Het was de 8e mei, de datum vergeet je natuurlijk nooit. Stond ik af te wassen na het eten. En toen kijkt er iemand door het keukenraam. En aan de voorkant keken ze ook door de ramen. En dat waren van de BS. De Binnenlandse Strijdkrachten. Nou, en die kwamen meisjes ophalen. Nou, gingen we naar een bepaald punt in het andere gedeelte van het dorp. Dat was een leegstaand groot pand. En nou, daar werden we toen opgesloten. En één voor één kwamen ze zo'n beetje halen met groot vertoon. Twee van die gasten die je uit die kamer haalden en naar een nooit brachten. Naar een bepaald kamertje. En er zat een man en dat was een schoolarts. En die zat hier zogenaamd om die meisjes te keuren. Of ze niks mankeerde. Iets wat hij met het blote oog natuurlijk mooi nooit zo zien kon. En de rest vertel ik niet. De rest vertel ik niet. Maar je kwam weer in dat kamer in de dingen terug. En er was notabene een vrouw was erbij. Een gewezen verpleegster. Die was erbij en die zag dat aan. En die nou ja, mensen, waar blijf je dan? Schei toch uit. Toen kende ik alleen maar verachting. Dat ze de P in hadden omdat een meisje met een duister gegaan was, is tot daar en toe. Maar zulke veiligheid, nee. Op een gegeven moment kwamen ze dan toch een halen en toen nog een. Ik heb op die stoel gezet. En wie schetst mijn verbazing? Tegenover mij zitten twee ouderlingen van onze kerk. Die mij iedere zondag twee keer in de kerk hadden zien zitten. Want ik ging graag naar de kerk. Ging twee keer per zondag naar de kerk. En die zaten daar rustig toe te zien wat of daar gebeurde. Els zit op de stoel en terwijl iedereen toekijkt, wordt al haar haar afgeknipt. Ja, wat heet geknipt? Kaalgeschoren. En daar zaten ze in de uniform van het Nederlandse leger. En die zaten daar mij te bewaken dat ik toch vooral geen vinger verroeren zou. Je weet het, wie geschoren wordt, moet stilzitten. Onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk. Daar is geen beschrijven voor. Er is geen beschrijven voor. Maar ik wist één ding. Ik wist hoe of ik geleefd had in de oorlog. Wat ik wel en wat ik niet gedaan had. En ik wist dat God dat wist. En dat heeft mij overeind gehouden. Nou, ik dacht, hoe dan ook, dit nekkie, wat ze nou kaal scheren, dat buigt niet. Dat blijft recht op mijn lijf staan. En dat is ook zo geweest. Nadat Els is kaal geschoren, loopt ze naar huis met twee oranje hakenkruizen op haar kale hoofd. Deze heeft de woedende menigte eruit wraak opgeverfd. Haar buurvrouw komt haar te hulp en schrobt met afbijtmiddel haar hoofd schoon. Oeh, wat heet pijn. Maar ik heb nooit een hoofddoek gedragen, nooit een pruik. Gewoon zo naar de melkboer 's morgens om 8:00. Na de heftige volkswoede van deze eerste bevrijdingsdagen daalt de rust weer neer. Els probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat haar leven weer op te pakken. Dan overkomt haar iets vreemds als ze naar de winkel gaat voor haar zieke moeder. Toen een paar weken na de oorlog, het ging weer even wat beter met mijn moeder. En er paste even een buurmeisje bij erop dat ik een beetje boodschappen kon doen. Toen stond ik in de winkel en toen tikt er iemand op mijn schouder. En die zegt, kun jij straks even naar ons huis komen? Ik zeg, ja, dat is goed, meneer, zus en zo. En ik denk, wat zal die nou van me moeten? Mensen die iemand verloren hadden in de oorlog. En mensen die al de tijd Joden hadden verborgen. Wat moet ik daar nou beginnen bij die mensen? Wat moet ik nou zeggen? Hoe moet ik mijn ogen op durven slaan? Zouden ze me de levieten willen lezen? Zouden ze me uit willen schelden? Dat mag zij, mogen zij allemaal. Omdat wij tenslotte een NSB-gezin waren. En nou ja, ik ging naar de meester waar ik het over heb. En de deur ging open en die mevrouw die liet mij binnen. En vraagt naar de gezondheid van mijn moeder en dergelijke. En een poosje later komt er een man terug. En die zegt... Hier, zegt hij, kijk eens. Ik hoorde je bij de bakkersvrouw zeggen dat je moeder zo graag een visje lust. En wij hadden het bonnetje, zegt hij, maar wij houden niet zo van vis. Nou, daar zet ik vandaag de dag nog een groot vraagteken achter. Een pakje met visjes kreeg ik mee van mijn moeder. Lekkere verse scholletjes of wat dan ook. En toen waren we bij de deur van het huis. Ik groette mevrouw en ik bedankte. En toen waren we bij de deur. En toen leidde hij arm om mijn schouder. Toen zegt hij, ik wil niet indiscreet zijn, zegt hij. Ik weet niet hoe jullie ervoor zitten, zegt hij. Maar als het financieel niet meer gaat, wij zijn er ook nog. Ik weet vandaag nog niet hoe ik thuisgekomen ben. Ik weet niet of ik wat tegen mijn moeder kon zeggen. Ik kon er alleen die visjes laten zien. Want daar word je zo ongelooflijk klein van als mens. En zo kreeg Els toch nog mededogen na die verschrikkelijke eerste dagen van de bevrijding. De boosheid over de oorlog werd afgereageerd op de moffenmeiden. Wel een heel makkelijke prooi voor het woedende volk. Maar dat waren natuurlijk niet de echte oorlogsmisdadigers. Die bleken veel moeilijker te vangen. Het mededogen voor Els geeft aan dat niet iedereen meeging in het scherpe oordeel tussen goed en fout. En dat is toch de juiste weg naar verzoening. have to try to keep my mind out of it. Try not to pretend. I'll check the phone. I'll check the mail. I'll check the phone again. I'll call your mom. She says you're not there. Het heer van Wilco. Wetenschap is overal. Dan nu iets heel anders, want wetenschap is overal. Zo ook in Eindhoven aan het Hendrik Casimir Instituut. Zij maken zich daarop voor hooggeëerd publiek. Want later vandaag komt koningin Maxima voor een werkbezoek langs bij het instituut. En dit instituut is de grondlegger van onderzoek naar de fotonica-techniek. Aan de telefoon is Martijn Hek, hoogleraar fotonica en wetenschappelijk directeur van het Hendrik Casimir Instituut. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Hoe bereid hebben jullie je voorbereid op het bezoek van onze koningin? Oh, dat is een interessante vraag. Nou, het is vooral een beetje kijken van wat ze eigenlijk wil weten en op welke manier ze geïnformeerd wil worden natuurlijk. En, en wat de belangrijke dingen zijn die we in Eindhoven doen, die ook hebben bijgedragen aan wat nu in bredere schaal in Nederland gebeurt. In niet alleen qua onderzoek, maar ook qua nieuwe bedrijven die opgericht zijn, zeker in en rond Eindhoven. Dus jullie zijn er al van op de hoogte wat de koningin wil weten van jullie? In de brede zin wel natuurlijk. Er zullen natuurlijk specifieke vragen komen, maar er zijn wat globale lijnen, ja. Oké. Okay. En wat wil ze dan onder meer weten? Nou, interessante vragen waar zij geïnteresseerd zijn is stap 1 natuurlijk hoe wij als universiteit kunnen bijdragen aan fotonica in Nederland. Wat voor rol wij daarin kunnen spelen. En stap 2, hoe dat dan precies is. Wat we dan tegenwoordig noemen valorisatie. Hoe ons onderzoek ook een impact kan maken op onze maatschappij en op de economie. Ja, en om dat te begrijpen is het misschien handig om eerst eens eventjes uit te leggen wat fotonica nou eigenlijk is. Het is nog een vrij onbekend terrein, toch? Dat is een leuke vraag. Het is inderdaad vrij onbekend. We gebruiken fotonica op dit moment, omdat fotonica heel belangrijk is voor ons internet. Als we het hebben over, fiber to the home en glasvezels, dat bij de meeste mensen wel een belletje doet rinkelen. En dat is al, 20 jaar is het al mogelijk om glasvezel naar je huis te hebben. Als je een beetje snel early adopter bent. Glasvezels bestaan al wat langer. Mm-hmm. En fotonica, wat wij in Eindhoven precies doen, dat is meer de optische chipjes. Dus zeg maar optische componenten samenbrengen op een heel klein stukje halfgeleidermateriaal. Net als met elektronische chipjes. Alleen in plaats van transistoren, wat je gebruikt bij elektronische chips, gebruiken wij licht. Dus kleine lasertjes, modulatoren, fotodetectoren. En daarvan kunnen we dan bijvoorbeeld zogenaamde transceivers maken. zendertjes en ontvangers die we aan die glasvezel kunnen knopen. En die eigenlijk in de, ja, laten we zeggen, in de geavanceerde modems zitten. Misschien wat minder thuis. Ja, wel een beetje als je fiber to the home hebt. Maar zeker ook in datacenters bijvoorbeeld. Ja, dit klinkt best wel ingewikkeld. Als we dan even teruggaan naar het woord fotonica. Dat lijkt heel erg ook op elektronica. Ja. Komt het daar vandaan? Dat klopt inderdaad. Want zoals je misschien weet, dat vroeger werden dingen als communicatie werden elektronisch gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een telegraaf in de hele oude tijd. Maar ook daarna natuurlijk nog gewoon koperen kabels waarmee getelefoneerd werd. Dus bepaalde functies die werden vroeger elektronisch gedaan. En dingen als communicatie worden nu overgenomen van elektronen, elektronica, naar licht. Licht bestaat uit fotonen en vandaar de term fotonica. Dus het klopt inderdaad dat dat lijkt op elektronica, omdat bepaalde functies nu ook met licht, met fotonen, worden overgenomen. En wat is dan het voordeel ten opzichte van de elektronen? Nou, als wij het over communicatie hebben, is dat heel duidelijk. De snelheid van het licht waarmee dan de communicatie rondgaat. En dat is heel belangrijk, een hele belangrijke uitvinding geweest voor de fotonica in de brede zin, glasvezels. Glasvezels zorgen ervoor dat licht met hele lage verliezen over hele grote afstanden kan gaan. Onder de oceaanbodem bijvoorbeeld. Hè? Als we van bijvoorbeeld met Amerika willen internetten of bellen, dat gaat via glasvezels. En dat kan met hele lage verliezen, vele lagere verliezen dan de vroegere telegraaf, zeg maar. En dat houdt dus gewoon in dat het veel energie-efficiënter gaat en dat het ook met vele hogere bandbreedte, veel hogere data-rates, bits per seconde gaat. Ja, en nu heb je het over glasvezels. Zijn er ook andere instrumenten waarvoor dus de fotonica wordt gebruikt? In de fotonica, even losgezien van chipjes, wordt op heel veel elementen in heel veel vakgebieden gebruikt. Sowieso in hele simpele dingen als licht, het licht om ons heen, lampen, LED's, hè? Light emitting diodes. Dat wordt veel gebruikt tegenwoordig natuurlijk. Ook heel gespecialiseerd. Een bedrijf als ASML heeft heel veel fotonica lichtbronnen om die chips te maken, sensoren en zo. Maar als we nu even teruggaan naar die optische chipjes waar wij in Eindhoven aan werken, dat is, zoals ik eerder aangaf, een technologie die we hebben ontwikkeld voor communicatie. Maar dat is ook een technologie die we middels bedrijven als bijvoorbeeld Smart Photonics in Eindhoven ook aan de hele, laten we zeggen, aan de hele wereld willen aanbieden. Het is een open technologie. Een beetje vergelijkbaar misschien met die grote halfgeleiderbedrijven waar we tegenwoordig in het nieuws over horen. TSMC's van deze wereld. Het is natuurlijk nog maar een klein bedrijfje, Smart Photonics. Maar die hebben een technologie die iedereen kan gebruiken. Zolang je maar een toepassing hebt. En het leuke is dat die toepassingen dan ook komen. Zo kennen wij bijvoorbeeld bedrijven, ook in Nederland, een bedrijf als Photon First, die proberen met die optische chiptechnologie uitleesunits te maken voor optische vezels, voor sensing, voor sensoren. En wat is nu het leuke? Nou, die optische vezels, ook ontwikkeld voor optische communicatie, die zijn best goedkoop. En die kun je in een brug neerleggen, die kun je langs een snelweg neerleggen. En dan kun je meten waar bijvoorbeeld een auto op die snelweg zich bevindt. En dat doe je door een glasvezel langs die snelweg te leggen. En als een auto ergens rijdt bijvoorbeeld, kun je precies weten waar die is. Bijvoorbeeld omdat die auto er een klein beetje op drukt. En met zo'n optisch chipje kun je dan precies uitlezen waar die auto is. Of waar die trein is. Of waar een klein haarscheurtje in een brug komt, bijvoorbeeld. In dat laatste geval heeft het ook nog een soort veiligheidscomponent. Zeker, ja. Aan jouw enthousiasme zal het in elk geval niet liggen als het gaat over fotonica. Maar ik kan me voorstellen dat het voor gewoon de normale mensen die bezig zijn met het dagelijkse leven ook best wel moeilijk is om te begrijpen wat dit vakgebied nou precies bijvoorbeeld toevoegt aan de maatschappij. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Omdat het niet zo zichtbaar is. Ja, precies. Maar ik denk dat het handig is om het eigenlijk een beetje te vergelijken met elektronische chips. Het zijn toch een beetje vergelijkbare vakgebieden. We zien overigens ook dat dat steeds meer bij elkaar komt. Maar als je het vergelijkt met elektronische chips, dat zit in heel veel apparaten. En uiteindelijk, ja, wij gebruiken die apparaten. Wij gebruiken het effect van die apparaten. Maar we zien niet helemaal direct wat erin zit. Zo is dat ook met fotonica. Het is ook wat we in Europa een enabling, een key enabling technologie noemen. In Nederland een zogenaamde sleuteltechnologie. Dus heel belangrijk. Maar je ziet het niet, het zit erin. Ja, nu komt morgen, later vandaag... komt koningin Maxima naar jullie toe. Hoe gaan jullie als instituut dan aan haar laten zien welke rol jullie willen spelen als instituut op het gebied van fotonica? Als instituut aan het TU Eindhoven zijn wij natuurlijk vooral geïnteresseerd in de langere termijn. Dus wij doen onderzoek vooral. En wat wij doen als onderzoek, dat heeft meestal pas over 10 jaar een effect in de maatschappij. Je moet geduld hebben. Ja, inderdaad. Dat is algemeen zo met wetenschap. Dus wat dat betreft is dat niks nieuws. Met onze universiteit TU Eindhoven hebben wij natuurlijk ook verschillende typen onderzoek. We hebben echt het lange termijn onderzoek. Wat bijvoorbeeld vooral bij de faculteit natuurkunde wordt gedaan. En bij de faculteit elektrotechniek, waar ik zelf zit, doen wij dit type onderzoek voor de iets wat kortere termijn. Maar ja, dat bedoel ik dus mee. Ons onderzoek zal over 10 jaar zijn beslag vinden. En bij natuurkunde is het meestal over 20 jaar. Nou, en waar wij dan aan werken. Nou ja, ik denk dat het heel simpel is. Ik denk dat de meeste mensen dat eigenlijk wel meemaken. Als wij kijken naar bijvoorbeeld communicatie, optische communicatie. Internet in de brede zin van het woord. Eigenlijk wordt dat elke 10 jaar 10 keer zo snel. Eigenlijk elke 10 jaar heb je 10 keer zoveel megabit per seconde. Of in de toekomst gigabit per seconde. Een gigabit is 1000 keer een megabit. Dus dat wordt steeds sneller en sneller. En wat heel belangrijk is, het moet dus ook omgekeerd steeds zuiniger worden. Het kan niet zo zijn dat als wij een datacenter neerzetten, wat nu al een probleem is, als er een datacenter komt, denken mensen, oké, dat slurpt energie. Maar denk maar even in, op het moment dat datacenter 10 of 100 keer meer data moet rondpompen, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat die 10 of 100 keer meer energie gaat vreten. Dus we moeten het, 10 keer sneller maken, dat internet. Maar we moeten het ook 10 keer energie-efficiënter maken. En dat zijn de uitdagingen waar wij zeker bij elektrotechniek als heel belangrijk onderwerp aan werken. En hoe lang al, zeg maar? Je zei het duurt ongeveer 10 jaar voordat het in de maatschappij zichtbaar wordt. Dus hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Wanneer ga ik hier wat van zien? Zoals gezegd, we zijn op dit moment dus door optische communicatie aan het communiceren. Dus we zien het niet, maar het is er al. Het zit wel achter onze conversatie, ja. Maar het is wel een leuke vraag, want ik ben zelf 20 jaar geleden in Eindhoven begonnen als promovendus. Als startende jonge onderzoeker. En 2 van mijn mede-promovendi waren Luc Augustin, een van de oprichters van Smart Photonics. En Boudewijn Dokter, een van de oprichters van Effect Photonics. Dus die beide bedrijven die zijn ongeveer een dikke 10 jaar geleden opgericht. En die zitten nu echt wel tegen het moment aan dat ze echt gewoon kunnen gaan leveren aan klanten. En dat ook al doen. In kleine oplages. Dus daar zie je eigenlijk 2 keer die 10 jaar. 1 keer 10 jaar echt onderzoek doen. En goed dingen opzetten. Dan een bedrijf starten en dan nog eens een keer 10 jaar... om echt gewoon die bedrijven gezond te maken en een product neer te zetten. Ja, fotonica heeft momentum, dus dit is het moment. Dat zeker, ja. En nog even over straks, dus later vandaag. Ga jij ook koningin Maxima ontmoeten, denk ik? Ja. En hoe kijk je ernaar? Kijk je ernaar uit? Ja, ik vind dat wel interessant eigenlijk, want dit is een informeel werkbezoek. En dit heeft dus geen politieke doelen op zich. Ik vind het wel interessant dat inderdaad onze koningin geïnteresseerd is in een redelijk technisch onderwerp, wat je zelf ook al in dit gesprek aangaf, als fotonica. En eigenlijk toch wel een beetje namens het hele vakgebied trots dat wij dat zo op de kaart hebben gezet in Nederland. Je bent niet zenuwachtig? Nee, ik ben niet heel zenuwachtig ervoor, nee. Je gaat gewoon laten zien hoe mooi fotonica is. En hoe veelbelovend. Hoe mooi het is, hoe veelbelovend. Maar ook hoezeer het al de impact aan het maken is. Hoezeer het al bezig is. Ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap ook is. Het bestaat al, we zien het niet. Maar wat we willen is natuurlijk voorkomen dat we met fotonica in eenzelfde schuitje komen als we eigenlijk met de wat bekendere halfgeleiders, de elektronische halfgeleiders, de elektronische chips. Dat in hetzelfde schuitje komen. Ik denk dat veel mensen via het nieuws ook gehoord hebben van een zogenaamde Chips Act en halfgeleider. Dat we nieuwe halfgeleiderfabrieken moeten hebben in Europa. Nou, die zijn we 20 jaar geleden kwijtgeraakt. Omdat we dachten dat kunnen andere landen beter. En dat hoeven we niet hier te hebben. Maar het is wel een strategische technologie. Het zit overal in. En als we het niet hebben, en als er eventueel of oorlog komt of logistieke problemen door COVID, dan zien we zo dat alles plat ligt. En dat willen we voorkomen in de toekomst met fotonica. Dat moeten we echt hier in Europa en het liefst natuurlijk in Nederland houden. Ja, en alle mensen die nu luisteren weten nu in elk geval wat fotonica is. En als je dat dan weet, dan kun je het in elk geval niet meer zien. Dus dat heeft dit gesprek in elk geval opgeleverd. Dat is heel mooi. Ja, dankjewel Martijn. Veel plezier vanmiddag en succes. Okay, dank voor dit gesprek. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. Queen, gunpowder, cheddar tea, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Met a man from China who died to gain your mind. Then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer. Queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. She's absolutely dry. Thank you. Dit was Queen met Killer Queen. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, verhalen overbrengen kan oud radio- en televisiemaker Koos Postema als geen ander. In de podcast Een jongen in de oorlog, gemaakt door Dick Lees voor de NTR en NPO Radio 1, vertelt Koos op een aangrijpende manier wat een oorlog in het leven van een kind nou daadwerkelijk betekent. De eerste aflevering, Het bombardement op Rotterdam, hoor je nu hier in De Nacht van NTR. Tachtig jaar geleden werd op een dinsdagmiddag in mei, in nog geen half uur tijd, het leven van Rotterdammers dramatisch verwoest. Door het bombardement van de Duitsers op het stadshart van Rotterdam waren 80.000 mensen op slag dakloos. Daar kun je veel over vinden in bibliotheken, filmfragmenten. Maar dat is toch indirect. Want wat betekende dat voor een doorsnee Rotterdams gezin in dat bombardement? Een jongen van 7 was ooggetuige, samen met zijn moeder, broer, zussen en oom. Ik kan dat navertellen, want die jongen in de oorlog was ik namelijk. Zo is het toch. Als je 7 jaar bent, dan is het huis waarin je woont jouw huis. In jouw huis is eten, een kachel als het koud en limonade als het warm is. Je speelgoed, dat ligt in een hoek, achter het zware gordijn en in het donkerste deel van de bruine linnenkast, nog voorbij de doos met kerstversierselen, daar wachten dan de mooiste knikkers van de wereld op een dag dat het plotseling weer knikkertijd blijkt te zijn. Jouw huis. In jouw huis wordt er wat voor je gedaan als je een schaafwond hebt op je knie of als je vingers tintelen in de winter. Dan mocht ik mijn handen onder de oksels van mijn moeder houden tot ze weer niet meer tintelde. Jouw huis ruikt lekkerder dan alle andere huizen. En als je binnen bent, dan ben je veilig. Toen ik 7 jaar was, hebben de Duitsers mijn huis verwoest. Ze bombardeerden in een paar minuten tijd het huis, de straat en een groot deel van de stad Rotterdam. Ik kan het niet vergeten. Het gebeurde voor in de middag en we zaten aan tafel boterhammen te eten. We waren met z'n 5, mijn moeder, mijn zusjes Aagje en Leni, oom Ger en ik. Oom Ger was een broer van mijn moeder die bij ons in de buurt woonde. Eigenlijk verving die mijn vader, zou je kunnen zeggen, want mijn vader stierf in 1936... Mijn broer Jan, die 17 was, werkte op de dag dat de bommen vielen ergens in de stad. Hij was sinds kort monteur bij de telefoondienst, PTT. En elke morgen zag ik hem naar zijn werk gaan in zo'n loodzwaar, geribd, bruin pak. Mijn moeder heeft er later nog wel eens korte broeken uitgeknipt die ik dan mocht dragen. Ik was een beetje jaloers op hem, want hij kreeg ook een grote zak met brood mee. Ook op die 14e mei was Jan gewoon vertrokken. Het was oorlog. Maar wat was oorlog? We waren mensen in die tijd die eigenlijk niks wisten. Er was nauwelijks informatie. We zouden wel weten wat oorlog was op de 14e mei. En we zouden dat ook nooit vergeten. We zaten te eten. We pakten boterhammen. Toen gaven ze luchtalarm. Het duurde en het duurde maar, dat luchtalarm, dat geloei. Ik geloof dat de kinderen toch nog wel wat brood in hun mond staken. Mijn moeder zat roerloos en staarde naar de ramen. Zij zag de daken, we zagen allemaal die daken. Daar keken we naar, aan de overkant. En daar, in een prachtige blauwe voorjaarslucht, doken ze plotseling op. Vliegtuigen, zo laag als vogels. Zwaar geluid, motoren. De hakenkruizen kon je duidelijk zien op de zijkanten en onder de vleugels. Het geluid van de vliegtuigen was één verschrikkelijk geschreeuw, zou je kunnen zeggen. Toen kwamen daar de dreunende klappen. Ze bombardeerden. Het huis schudde als een schip. Het ruitje boven de kamerdeur knapte opeens in stukken. We renden naar de gang. De vloeren bewogen onder onze voeten. Eén voor één braken de deuren uit de scharnieren. Oom Ger schreeuwde dat we naar buiten moesten. Ik zat aan tafel. Ik at geloof ik nog gewoon door. Het tasje met de papieren ging ze halen. Papieren moet ik halen, riep ze. Ze had nauwelijks papieren. Dat waren later, bleek het, pensioenpapieren van mijn vader te zijn. Alsof de tram waar mijn vader gewerkt had die niet zou bewaard hebben. Ik greep het gemakkelijkste maar, want de kastdeur was er niet meer, zei mijn moeder later. Toen moesten we terug naar de gang. Alles ging ineens razendsnel. Die 14e mei was misschien toch wel de vreemdste ochtend van die 5 meidagen. Bovendien, als je het vergelijkt met de tijd van nu, de mensen wisten eigenlijk niks. Er was radio. En er was wel eens een krant. Maar wat deed nou die radio? Wisten we nou echt wel dat er op de Waalhavens morgens om 5 uur Duitse parachutisten waren geland? Wisten we nou dat die door Rotterdam-Zuid optrokken naar het Noordereiland? Ook op dat eiland kwamen. Maar het tweede stuk van de rivier, de Maas, zoals je dat Rotterdam zegt, daar moesten ze over. Daar kwamen ze niet over. Maar dat je nou zegt, nu vertel ik dat een soort nieuwsbericht in eigen woorden. Maar dit bericht is door geen nieuwslezer gelezen. Dus die broer van mij die naar zijn werk fietste in de binnenstad, is denk ik op een minuut of 4, 5 fietsen van de strijd, van het strijdtoneel aan de Maasoever voorbijgegaan. Is telefoons aan gaan sluiten, zei hij, dat is niet waar, want hij bleek met die anderen zo snel mogelijk in de kelders van het gebouw aan de Botersloot gedoken te zijn. Daar hebben al die PTT-mannen het bombardement horen gaan. Maar toen dat dan voorbij was, die klappen, en iedereen zei, we kunnen wel naar buiten, kwamen zij naar buiten in een brandende stad. En dat gebouw aan de Botersloot in Rotterdam, dat staat er nog steeds. Maar belangrijk is toch om te weten, wat wisten wij in die 5 dagen, of je nou 7 jaar was, zoals ik, of 38, zoals mijn moeder, het echt te weten wat gebeurde. Ja, er was oorlog, zeiden de nieuwslezers. En je moest erg oppassen. En er waren misschien ook wel verkeerde mensen, NSB'ers, dat die misschien ook nog stiekem iets deden en zo. Je moet oppassen, goed oppassen. En vooral kalm blijven. Nou, we waren ook kalm. En we werden gebombardeerd. En we hadden niks. Ja, op een dag moet verteld zijn dat de koningin en de regering, die waren naar Engeland vertrokken. Nou, wat zeiden nou de mensen om mij heen, de grote mensen? Die zijn gevlucht. Godverdomme, die hebben de benen genomen. Wij mogen hier blijven. Het is toch volkomen misverstaan, volgens mij ook maandenlang nog. Ja, zij zit veilig. Nou was het een arbeidersbuurt. En die hadden ook met Koninginnedag niet erg veel oranje sjerp om. Ze hadden meer rode sjerp om op 1 mei. Dus het was niet orangistisch, zou je nu zeggen. Maar er was vooral, zij heeft de benen genomen. En die ministers ook. Ja, die weten wel waar ze naartoe moeten. Toen zeiden de mensen, nou, als jullie de kans hadden gehad. En dan hoorde ik die grote mensen wel over praten. Maar dan dacht ik, maar ik, als jongen van 7, je vlucht je huis toch niet uit? We zijn op de een of andere manier de trap afgekomen. 2 hoog woonden we. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds weet dat die trap heen en weer schudde. En je hoorde steeds die zware klappen in de stad. Dat waren natuurlijk bommen. En het begon ook reusachtig te stinken, want het huis viel langzamerhand uit elkaar. Maar we kwamen beneden in een hele mistige straat waar je vaag wat mensen zag rennen. Toen zijn we naar de hoek van die straat gelopen, de Nieuwe Rubensstraat, want daar woonden we. En dat is eigenlijk, als je nu foto's ziet uit de lucht van het gebombardeerde deel van Rotterdam, is het eigenlijk de oostelijkste straat, de laatste straat die verdeeld werd. Dat is eigenlijk, ik durf het haast niet te zeggen, ons geluk geweest. Want als je die straat uit was, dus bij de brand weg, na een meter of 50... Dan was je in de Lusthofstraat, in dat deel van de Lusthofstraat dat niet geraakt was. Dus de lucht klaarde zelfs letterlijk wat op. Het dreunen en de geluiden en schreeuwen van mensen, dat hoorde je nog wel. Maar als je de Lusthofstraat inrende, en dat deden we, liep je na 50, 60, 70 meter gewoon in de Lusthofstraat, die er nu ook nog is, dat stukje, met winkels en zo. En dan liep je in de richting van de Schravenweg, voor mensen die misschien een beetje de weg weten, zeg maar Woudestein, Erasmus Universiteit, die buurt, daar kom je dan terecht. Woudestein was er wel, de Erasmus Universiteit was er toen nog niet. Dan kom je dus bij wat nu zijn de opritten van de Van Brie-Noordbrug, die helemaal niet bestonden. Dat waren akkers en weilanden. En wij renden, moeder, mijn zusjes, oma Ger en ik, renden die weilanden in. Waar de zon scheen, waar nog steeds dat voorjaar van 14 mei bestond. Soms keken we om en zagen vreselijke rookwolken en ongelooflijke vlammen. Maar moeder zei, niet omkijken, rennen, rennen. We renden maar door die weilanden en we kwamen niemand tegen. En toen heb ik op een bepaald moment, heeft ze wel iets gezegd van tante Anna. We gaan naar tante Anna. En ik had geen tante Anna, dacht ik. Maar mijn moeder was toch kennelijk afkomstig uit de buitenkant, het buitenste van Rotterdam, oftewel een stukje Bible Belt. En daarin woonden vele tante Anna's en vele omes, waar zij geen contact meer mee had. Dat waren zeer christelijke mensen. En toen we dan eindelijk daar aankwamen, want dat huis hebben we kunnen vinden, ja, kwam er een magere vrouw naar buiten. Ja, denk ik tenminste. Ze was heel dun, vond ik. Want de meesten om me heen waren niet dun. En ze was in zwart gekleed. En ze had een schort voor. En ze zei, oh, kom toch binnen. En ze had het ook over God en zo, hoe dat dan toch allemaal kon. Ik wist niet wie God was. Dus, maar nou ja, we gingen allemaal naar binnen. Ze was eigenlijk heel erg lief. En die heeft ons echt een paar dagen met onze zomerkleertjes aan. Meer hadden we niet. Ik had een korte broek, een blouse, wat sokjes en ik geloof sandaaltjes. Meer had ik niet aan. En mijn zus had een jurkje en Ger had een broek en een overhemd. En mijn moeder een jurk, klaar. Meer hadden wij niet. Nou ja, ze had de pensioenpapieren dan. Zoals ze steeds heel dapper riep. Alsof de RET die papieren niet zou bewaren. Ja. Maar goed, ja, zo was ze nog eenmaal. Dat was haar pensioentje. 38 jaar en 4 kinderen om op te voeden, dat was toch wat. Een heel klein pensioentje. Nou, tante Anna liet ons binnen en die heeft ons te eten gegeven. Ze woonde alleen, maar er kwam vaak een buurman en die heette merkwaardig genoeg Zomer. En mijn zusjes gingen al maar giechelen. Die hadden de giechelleeftijd. Ik begreep daar helemaal niets van. Veel later hebben ze me verteld dat volgens die zusjes, de heer Zomer niet alleen bij tante Anna over het heilige boek, de Bijbel, kwam praten. En ook niet alleen eten en ook niet koffie drinken. Maar dat hij met tante Anna wel iets had. En dan gingen ze weer heel erg giechelen als ze dat zeiden. Want ergere woorden zeiden ze niet. Er werd mijn moeder vreselijk boos om als zulke woorden klonken. Maar dan moest ik maar begrijpen wat dat was. En dat heb ik ook heel lang niet begrepen. Later hebben we er wel een beetje om gelachen. Maar die tante Anna, dat is niet aardig om te zeggen dat het een merkwaardig christelijk vrouwtje was. Ze was ook heel erg lief. En ze ging toch eten maken voor die hele club. En één probleem bleef. Inmiddels brandde de stad nog steeds. Inmiddels zijn daar zo'n 850 mensen gestorven. Zijn er ongeveer 1000 mensen met zware brandwonden opgenomen. Zijn er 80.000 huizen, kerken, zaaltjes, bioscopen en toen nog in de stad zijnde fabrieken, Schouwburg, Incluis, vernietigd. Was Jan er niet? Die was naar de PDT gefietst. Want ja, in de oorlog, je moest toch naar je werk. Dat trouwen naar je werk gaan, terwijl er oorlog is. Terwijl de oorlog aan de Maas wordt uitgevochten op dat moment. Is hij dus in die botersloot, in die ruimte gaan zitten bij de PDT, in die kelderruimte. En ze zijn dan boven gekomen, die mannen, en zagen een brandende stad. En hij dacht, waar is mijn moeder? Waar zijn mijn zusjes? Waar is mijn broertje? En hij is gaan lopen. Maar lopen, van de Boterstraat, dat is nu centrum van de stad, waar die grote nieuwe markthal is. En de Laurenskerk, laten we zeggen, die buurt. Vandaar de Laurenskerk, die voor een deel verwoest werd. En gelukkig opgebouwd. Lopen door de vlammen. Daar was 1,5 vlammen. Dus hij is uit de vlammen weggelopen naar de buitenkanten van de stad. En waarom kende hij de buitenkanten? Omdat Jan een voetballer was, natuurlijk van Excelsior, de club uit het oosten van de stad, nog steeds. Woudestein is nog steeds het veld van die club. Club uit 1902, geboortejaar van mijn moeder trouwens. En hij ging naar de buitenkant van de stad. En daar was dan de brand niet. Het noorden was niet geraakt, het westen ook niet. Het was wel de bedoeling van Hitler. Maar dat eskader is gelukkig op bevel van de Duitse officieren op het Noorderrijnland teruggevlogen. Hebben de bommen niet gegooid. Anders was totaal Rotterdam vernietigd geweest. Dus hij liep naar de veilige wijken, zeg maar. Een jongen van 17, zoekend naar zijn moeder, naar zijn broertje, naar zijn zusjes en naar ome Ger. Zoeken, zoeken, zoeken. Wel nu. Dat zoeken heeft dagen geduurd. En op een bepaald moment is Ger, oom Ger, op verzoek van mijn moeder gaan zoeken. Na 2 dagen of zo. Want ze had zo'n verdriet. Waar is Jan? En Ger is gaan zoeken, zoeken. En overal aan de buitenkanten van de stad. En daar waren de andere Rotterdamse voetbalclubs. En wat gebeurt? Dat is eigenlijk niet te geloven. Hij ziet op een bepaald moment mannen staan langs een voetbalveld. En hij ziet voetballers met een bal. Gewoon in gewone kleren, maar ze zijn aan het voetballen. En staan ook Duitse soldaten te kijken. En hij loopt daar naartoe. En daar voetbalde Jan. En Jan die zei, oh, nou, en begon te huilen. En liet het voetballen in de steek. En liep op zijn 17e jaar naar ome Ger toe. En ze omhelsden elkaar. En Ger bracht hem terug, helemaal weer lopen door de buitenkanten van de stad naar het dorpje Capelle. Daar aan die dijk waar tante Anna dan in haar schort en zwarte jurk naast meneer Zomer woonde. En zo was Jan er dan ook weer bij. En mijn moeder heeft onafgebroken gehuild dat hij er niet was. En ze heeft daarna nog onafgebroken gehuild dat hij er wel was. En ging hem steeds beetpakken, wat hij niet leuk vond. Want hij was al 17 en hij speelde in A1 van Excelsior. En zo'n jongen pak je niet zomaar beet natuurlijk. Maar dat deed zij wel. Dat gebeurde terwijl ons gezin bij tante Anna logeerde. Ook de zussen van mijn moeder vingen ons daarna op. Daar vertel ik in een volgende aflevering over. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Dit was de Nacht van NTR van donderdag 16 februari. Zometeen hoor je Stefan Komduur in Vroeg. Bij hem aan tafel schuiven 2 onderzoeksjournalisten van Zembla aan. En ze gaan het hebben over de huisartsenzorg. Dat is zometeen. Maar nu eerst het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1.